Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 176. és Twitchen az első CubeCast podcast adásunkban. Az a helyzet, hogy sokkal, egyébként hello, sokkal lelkesebb vagyok ezzel az átállással kapcsolatban, mint kéne. Mármint, hogy sokkal lelkesebb vagyok, mint kéne a dologgal kapcsolatban. Na, én úgy vagyok vele, hogy tudod, amikor így valami nagy változás van, és akkor valami új, ugorjunk bele, és akkor megvan a lelkesedés, a lendület, gyerünk, csináljuk, aztán eltelik majd egy hónap, és rájövünk, hogy igazából semmi nem változott. De... Jó, hát igen, nyilván nem változik semmit, tehát csak átkerült a műsor onnan ide, de hogy így nem tudom. Valahogy így Twitch-en jelenleg otthonosabban érzem magam. Ami amúgy abszolút meglátszik, ugyanis pont a mai streamben jutott eszembe, 237 napja volt az utolsó videóm a főcsatornán. Wow. Igen. Szóval, hogy gondolkoztam rajta, hogy most már meg kéne várni az egy évet, de hogy azért ez még elég hosszú, tehát most így 237, akkor ez még elég sok nap, de egyébként közben lehet, hogy meg fogom várni az egy évet. És ezt tudod miért nagyon-nagyon vicces? Mert ugye van az analitikában, van a legutóbbi videó teljesítménye nevű kis ablak, és konkrétan az első 237 nap, 1 óra összehasonlítása a tipikus eredményeid. Igen, tehát bármit töltesz föl, az kiugróan jól fog teljesíteni, ezt garantálom. Ehhez képest egyébként valószínűleg biztos, mert a statisztikák így 237 napra elosztva nem annyira fényesek. Igen, vagy mondhatjuk úgy, hogy a csatorna stagnálva inkább így lejtmenetben van éppen, de ezen már egy videó is segíthet. Ezt garantálom neked, így szakértőként mondom. Nem hiszem, hogy segítene egy videó, mert hogy mondom, tehát hogy a főcsatorna szerintem nagyjából 2 éve a rendvideós konfliktus óta van mínuszban feliratkozó számokat tekintve, konstans. Tehát egy bármit csinálok, valamikor kevésbé, valamit, tehát ez idő alatt talán 1 nap vagy 2 nap volt, amikor pluszba fordultunk. De hogy ettől függetlenül egyébként, valószínűleg, ha lenne content, az segítene. Igen, az szokott segíteni. Valószínűleg, gondolkoztam azon, hogyha majd tudod újra kinyit az ország, meg shit, és nem lesz mindenkinek végtelen ideje Twitch-streameket nézni, akkor lehet, hogy egy kicsit visszább tekerem, mert ugye most azért elég, tehát a minden hétköznap, most a menetrend szerint minden hétköznap ilyen 7 és 8 óra között streamelek összesen. Szóval, hogy én ezt nagyon élvezem, ez a baj ezzel. De hogy nem nagyon ad lehetőséget ugye nagyon sok minden más gyártani mellette, de hogy nagyon-nagyon élvezem. Hát igen. Bár szerintem én úgy vagyok vele, hogy ha már egyszer ki is nyitunk, vagy bármi, akkor is utána most már nem lesz ugyanaz az élet. Nem, tehát... semmiképpen sem lesz ugyanaz az élet. Ez olyan, mint ahogy 2011. szeptember... a szeptember 11-en megváltoztatta a légi közlekedéshez való viszonyulásunkat, úgy most ez a egy-másfél covidos év megváltoztatja úgy a népegészségügyhöz való viszonyunkat, meg a home office-hoz való viszonyunkat, meg úgy egyáltalán... Egyre többen pedzegetik egyébként, hogy jó, akkor most nem Magyarországon gondolom mondanom se kell, de jó, akkor most volt egy ekkora szünet, akkor most itt az ideje bevezetni a 3 napos hétvégéket, és 4 napos munkáltatást. Egyébként igen. Bár azért valljuk be őszintén, ha szívére teszi mindenki a kezét, így az elmúlt 1 év alatt azért sokszor jól esett volna, és hát most a home office-osok nevében beszélek, azért jól esett volna bemenni munkahelyre dolgozni, valószínűleg jobban, mint hogy a családdal ott lenni időnként bizonyos szituációkban. Én erről még nem tudok nyilatkozni, én imádom. Na jó, én... jó. Akkor a családos, gyerekes abszolút, igen, embereknél igen, sok, több gyerekes. Ilyen nevében. Én most coming out-olok. Én rengeteg emberről hallottam, aki nem tud dolgozni, emiatt rendesen. Én is coming out-olok egyet, tehát én nekem is bármennyire is imádom a home office-t, és legszívesebben én forever ezt tartanám, azért úgy, hogy a gyerekek is 0-24 egy éve itthon vannak gyakorlatilag, azért bennem is párszor felmerült, hogy így igen, vagy nekem, vagy nekik, de jó lesne úgy egy kicsit úgy bejárni oda, ahova kell, óvodába, vagy munkahelyre. Nézd, járjanak be ők. Egyébként igen, tehát hogyha valakik szívnak... Egy praktikussági szempontból, nem szívás miatt, hanem praktikussági szempontból, otthonról dolgozol, el tudsz menni értük, vissza tudod őket hozni, érdekközben te tudsz dolgozni, érted? Tehát szerintem az a... Meg amúgy is szocializálódjanak, gyerekek, hadd játszanak. Hát igen, de most így viccet félretéve, tehát hogy akiknek ez így tényleg így nettó szívás, azok a gyerekek és a fiatalok, akik ugye az iskolából, óvodából maradnak ki, emiatt meg szenvednek el olyan hát maradandó visszaesést. Igen. Ezen gondolkoztam. Mert hogy, most érted, hogy... a felnőtt az most mit csinál? Jó, kicsit megőrül otthon, meg összeveszik asszonypajtással, vagy asszonypajtással a férjurával, vagy a gyerekekkel elviselhetetlenek, vagy a munka az nehezebben megy, meg röcög, meg nem kerreg úgy a GDP, de alapvetően ezek már felnőtt emberek. De most egy gyereknél ez így hatványozottan szar, mert ugye a nevelés, a szocializáció, az iskola, a tanulmányok, ez így mind iszonyatosan káros, vagy így hátrányban vannak. Nagyon para, vagy élmények tekintetében, pont azt számolgattam, hogy most asszonypajtás öccse, az most fog érettségizni a kisebbik. És ő neki gyakorlatilag az utolsó másfél éve, az így egy az egybe kiesett. Az osztálytársaival töltött időben, vagy értetett, nyilván tanult online, meg nyilván csinálta így a dolgokat, de hogy a közösségi élményekből az bizony egy az egybe kiesett. Ajaj. És hát mondom, minél kisebb az illető, annál vészesebb ez a dolog. Igen. Mert ugye annál fontosabbak ezek az első évek, ugye? Tehát ez van. Hát ez sajnos. Van. Na, viszont podcast. Videójátékok. Na, előre bocsátanánk, azért itt is így elmondanánk így a legelején, csak hogy tiszta kártyákkal játszunk. Tehát ez egy gamer podcast, vagy gamernek mondott podcast. Gamer és online tartalomgyártó, tehát elsősorban gamer, de azért az online tartalomgyártással, az általunk használt felületeken történő változásokkal szoktunk foglalkozni. Szóval... Igen. Tehát ez egy podcast. Beszélgetünk. Alapvetően Viktor és én. Az elmúlt években. Előtte voltak más partnereink is, akikről egyébként még nem mondtunk le teljesen, csak az elmúlt egy-két évben nem nagyon zargattuk őket ezzel, de hát majd meglátjuk, mit haza jövő. Mindenesetre beszélgetünk Viktorral. Ennél fogva a chatre viszonylag ritkábban reagálunk. Ez nem azt jelenti, hogy ti nem írhattok be, meg egymással nem beszélgethettek közben, de alapvetően mi kettőnk beszélgetését hallgatjátok végig. Tehát kevésbé lesz interaktív egy átlagos Twitch streamhez képest. Ebben szerintem így egyetérthetünk, de javít, de mondjam. Kivétel hannózom, az nagyjából ugyanannyira interaktív. A másik dolog, amit te is mondtál, ugye a témaválasztások, tehát alapjáraton így a videójátékok és videójátékipar körül forgunk, de azért így az online szféra, YouTube, Twitch, egyéb ilyen online dolgok körül is megfordulunk, illetve az utóbbi időben azért már egy-két ilyen közéletibb témával, illetve aktualitással is így foglalkoztunk, és nagyjából így áll össze ez a podcast. Tehát így a főcsapási vonal az a gaming továbbra is, illetve így az online tartalmak, és akkor vannak ilyen kikacsintások, amikkel épp aktuálisan szeretünk foglalkozni. Nyilván benne van ebben a dologban, hogy Csonti próbálja körbeírni a mindent, de benne van ebben a dologban, hogy amúgy mi egyébként nem tudunk elég időt beszélgetni, és néha a podcastben pótoljuk a hiányosságokat. Igen. A podcast előtt. Alapvetően én vagyok az, aki a nem létező megnyomorodott szociális életét próbálja így két hetente átlagosan kiélni így Viktorral, és ő az nekem elszenvedője. Nekem egész jó volt a szociális életem, de aztán koronavírus, szóval. Igen, szóval így welcome to the club. Igen, azóta nincs szociális életem, nekem sem sok. Nem igaz, hogy egyáltalán nincs, de majdnem egyáltalán nincs. Ja, úgyhogy így CubeCast Podcast. Mostantól itt Twitch-en, és a VOD-ot pedig ugyanúgy feltöltöm YouTube-ra. Jelenleg a VOD csatorna van erre kiszemelve, aztán majd meglátjuk, hogy lehet, hogy elkülönítjük, ez majd még a jövő zenéje. Mindenesetre én arra gondoltam, hogy hozok létre egy külön csatornát, csak aztán rájöttem, hogy azóta, mióta én utoljára új csatornát hoztam létre YouTube-on, megszűnt a Google Plus, amivel össze volt kötve ez az egész miskulanc, úgyhogy nem tudok olyan könnyen új csatornát létesíteni a saját fiókom alá mellé. Nem? Nem. Mert most... Egy idején is csináltam. Hallod, én így megnéztem, és a meglévő csatornáim úgy vannak meg, hogy ilyen márkafiók fenségjelzéssel. Igen. Viszont olyat már nem lehet csak úgy csinálni. Tehát ez még a Google Plus idején jött létre, csak a Google Plus-t azt így kihúzták alól. Ne, én nem a Google, én a Google Plus ideje óta hoztam létre egyébként, ugye például a Twitch csatornát, ahol a vodok kerülnek át. És szerintem meg lehet valahogy csinálni, viszont teljesen kizárt, hogy így fejből le tudjam neked, így el tudjam neked mondani, mert hogy nem volt triviális. Igen, mindegy, a lényeg az, hogy föl lesznek ezek is YouTube-on, szóval ott is elérhető, és vissza lehet nézni, hallgatni. Úgyhogy ha valakinek ez volt az egyetlen szívfájdalma, akkor szerintem az sikerült valamilyen szinten enyhíteni, legalábbis reméljük. Ha meg nem, szóval... akkor sajnáljuk. Láttam a Google Sheet táblázatban a témákat, abszolút imádom mindegyiket. Egy kérésem lenne, hogy kaphatnék egy kis időt, hogy áradozzak az anno 1800-ról. Ja persze, tehát, hogy beszéljünk nyugodtan videójátékokról. Az mesélj, mit csináltál? Annyira rá vagyok pörögve, hogy asszonypajtásnak se mesélek másról gyakorlatilag. Nem wow. Kell az elején ez az idő felőlem, abszolút beszéltünk először a témákról, és majd aztán áradozok az annóról. Jó, csak... akkor beszéljünk először a témákról, és hogyha azokat kiveséztük, akkor videójátékok, mindenki örömére. Jó, na akkor első témánk a mai napra. Szerintem, ha már így a YouTube felé eveztünk, akkor legyen a YouTube-os. Igen, igen, igen. Az utóbbi időben felreppent a hír, hogy a YouTube azzal próbálkozik meg, vagy kísérletezgetik, hogy kiveszik a dislike gombot. És akkor, hogy igazániból erről hogyan vélekedünk? Te mit gondolsz, én mit gondolok, mi ezzel kapcsolatban szerinted így a Google mit akar elérni? Jó ez, nem jó? Először is én szeretnék egy pár gondolatot azzal kapcsolatban, hogy milyen érdekesen priorizál a YouTube a különböző változtatásaival kapcsolatban. Ez most nem feltétlenül válasz arra, hogy ez jó vagy nem jó, csak hogy alapvetően milyen érdekes. Az egyik nem régen beérkezett újítás, nem tudom észrevetted a csonté. Ha nem vetted észre, akkor egyébként milyen tartalomgyártó vagy. Szóval a reklámszüneteket már nem csak másodperc pontosan lehet elhelyezni a videódban, de frame pontosan. Szóval konkrétan egy másodpercen belül be lehet állítani, hogy melyik frame-re kerüljön a reklámszíne. Ami egyébként nyilvánvalóan, nyilvánvalóan cool, I guess. De hogy ha alapvetően el kéne kezdenem sorolni, hogy én mind dolgoznék, ha jelennék a YouTube. Ez nem biztos, hogy annyira előkelő helyen lenne, mint amilyen előkelő helyen van jelenleg az ő esetükben. A másik viszonylag fontos dolog, amit szintén nem tudom észrevettél-e, ha nem, akkor nem tudom milyen tartalomgyártó vagy. De a YouTube szépen lassan kivette az automatikus playlisthez való hozzáadást. Az automatikusat? Ó. És igen. Tehát, hogy ugye a dolog úgy, vagy legalábbis a vágósrác nem találja hol van. Tehát, hogy ha nem vették ki, akkor valami eldugták valahova máshova. Szóval ugye nálam a vágóshez dolgozik a vodok áthelyezésén, és viszonylag egyszerű, az automatikus, aki esetleg nem tudná, az automatikus playlisthez helyezés, vagy playlistbe helyezés, az gyakorlatilag annyi, hogy be tudsz állítani, igen, kimaradt egy jó. Nem, csak közben kis technikai malőrrel szenvedek. Mi történt? Semmi, nem úgy viselkedik a szoftver, ahogy korábban, de mondja csak tovább, én majd ezt megoldom. El nem tudom képzelni, miért használsz mindig XP-t. Szóval, szóval ez eddig úgy működött, hogy be lehetett állítani mindenféle szabályokat. Tehát, hogy például a cím tartalmazza azt, hogy bármi, anno 1800, Minecraft, bármi, akkor azt automatikusan hozzáadja ahhoz a playlisthez, amit te meghatározol. Vagy mondjuk a leírás tartalmazza, vagy a tagek tartalmazzák. És ugye ebből adódóan viszonylag egyszerű volt a playlistek menedzselése, abban az esetben, ha valamilyen visszatérő... De igazából minden esetben viszonylag egyszerű volt a playlistek menedzselése. De bármi, tehát hogy ja, ez bármi lehet, ha jól meghatározod a dolgot, akkor ha mondjuk van egy sorozatod, ami mondjuk nem is gameplay kell, hogy legyen, hanem mondjuk van egy adott tematikájú, mit tudom én, Mega Projects, mostanában ezt a csatornát elég sokat nézem, úgyhogy legyen ez a példa, benne van a nevében, hogy Mega Project, boom, bevágja automatikusan a playlistbe. És akkor először csak... Szóval először csak nem volt állítható ez a dolog. Tehát, hogy először eltűnt a felület, vagy lehet, hogy még megvan, csak elrejtették valahova, de szóval először eltűnt a felület onnan, ahol eddig volt, amivel ezt állítani lehetett, és aztán egy pár hónappal később meg már nem adódnak hozzá a playlistekhez. A cuccok. Az nice. És az az egyetlen egy kérdés ezzel kapcsolatban nyilván az, hogy but why though? Érted, hogy kit zavart alapvetően, hogy ez mondjuk hozzáadódik-e a playlistekhez, vagy nem adódik hozzá a playlistekhez. Úgyhogy ez ugye nyilván egy ilyen izgalmas kérdés, és ebből vissza is kötnék a like-dislike-os dologhoz. Őszintén szóval egyébként, ha megnézzük az Instagramot legalábbis biztos, de hogy azért, ha megnézzük az ilyen újabb közösségi média felületeket, itt már nem nagyon szokott lenni dislike gomb. Igen. Tehát, hogy itt így nem nagyon szokott lenni dislike gomb, és alapvetően egyiket olvasgattam álláspontokat ezzel kapcsolatban, pont például Nessai-nak az álláspontjával találkoztam Twitteren, ő ugye nyilván azzal érvelt, hogy a dislike az egy visszajelzési mód, és ugye nyilván a YouTube meg azzal érve, hogy ők azért szeretnék kivenni, mert ilyen dislike kampányok vannak, és embereket zaklatnak gyakorlatilag a like-dislike igazán, tehát, hogy így nyomogatják azt a dislike-ot elég erősen. És ebben is van igazság egyébként, hogy visszajelzési módszer, de az a helyzet, hogy ha igazán így belegondolunk abba, hogy az interneten hogyan történik a tartalomfogyasztás, nincs különösebb értelme a dislike gombnak. Mármint itt elsősorban arra gondolok, hogy alapvetően itt az lenne a trükk, hogy nem nézed azt, amit nem tetszik. Uh-huh. És ugye, ha például ezt a Nessai-fél álláspontot nézzük, elnézést, hogy így hivatkozok rá, úgyhogy ő közben nincs itt, és nem tudja kifejteni, ez nem feltétlenül egy korrekt dolog, de hogy egy csomó más statisztika megmutatja azt, hogy a nézőknek mennyire tetszik a tartalom, a dislike gombon kívül is. Tehát, hogy nézési idő például. Tehát, hogy az emberek meddig nézték azt az adott videót. Tehát, hogy mondjuk hol hagyták abba a nézését. Sokkal szemléletesebben megmutatja, mint az, hogy megnyomtak egy dislike-ot. A lájkok száma nagyon-nagyon sok esetben nagyon-nagyon látványos. Tehát Instagram posztok esetében, mondjuk az én esetemben ilyen... jobb posztok és kevésbé jó posztok, amiket én is nyilván tudok, hogy jobb posztok és kevésbé jó posztok, között ilyen ég és föld a különbség. És közben az a helyzet, hogyha így visszagondolok a most már nem annyira friss YouTube tapasztalatomra, a dislike-ok száma nagyon-nagyon ritkán mutatta meg azt, hogy ténylegesen jó-e vagy rossz-e a content. Hanem inkább általánosságban az volt, hogy bármit rakok ki, azon van 10% dislike. Tök mindegy. És annak annak a 10%-a mondjuk a nagy része az a publikálás után. Tehát, hogy nem tudom, mondom, nagyon régen raktam ki YouTube videót, de hogy emlékszem még nagyon-nagyon régen, amikor tudod, ilyen nagyon bele voltam állva ezekbe a statókba, mit tudom, 12-ben, 13-ban, hogy a dislike-ok azok gyakorlatilag az első fél órában, vagy egy csomó dislike az első fél órában rákerült, és aztán csak nem került rá több. Ami inkább enged következtetni, és ez most lehet csak egy ilyen az online tartalomgyártó megint csak menti a seggét, de hogy számomra ez nem azt jelenti, hogy ez a dislike-oló az valamit ezzel mondani szeretne, hanem inkább azt jelenti, hogy van egy csoport, aki autentikusan rányomja a dislike-ot. Mert hogy a statisztikákban közben nem jelentkezik semmilyen más jellegű probléma. És akkor nyilvánvalóan pontosan tudom, hogy vannak visszajelzések, ahol ez nagyon jól kijön, de nagyon-nagyon kevés olyan tartalmat tudok mondani, ahol ez valójában nagyon-nagyon kijön. Igen. Most így egyébként én is így visszagondoltam, de nekem már így nagyon-nagyon régóta gyakorlatilag ugyanaz a véleményem a dislike-olással kapcsolatban, hogy tök jó, hogy van, de ebben a formában minek. Ugyanis egyszerűen oké, hogy valakinek valami nem tetszik és rányomja, de ebből a videónak a feltöltője gyakorlatilag annyit lát, hogy valami nem tetszett valakinek. De az, hogy pontosan mi, az nem derül ki soha. És ha csak nem kezd el kvázi így elmerülni az analitikában, és ott azért nem nehéz közvetlen korrelációt találni a között, hogy a dislike-ot nyomók, és az egyéb ilyen megtekintési statisztikák, tehát hogy így, mit tudom én, közönség megtartás, nézettségi idő, stb. Tehát ott szerintem nem lehet üzembiztosan korrelációt mondani. És így igazából az hiányzik az egészből, hogy ha dislike-ot nyomsz, vagy nyomnál, akkor ott válasszál ki egy, mit tudom én, egy 4-5 ilyen elemből álló listából egyet vagy többet, és lenne egy other, ahol meg beírod, hogy mi van, és akkor az megjelenik komment formába. Nem tenné meg senki. De igen, tehát hogy akkor itt vagy az lenne, hogy akkor eltántorítja az illetőt az a plusz egy vagy két kattintás a fölösleges dislike-októl, mert valljuk be, hogyha valaki, tehát hogyha te csak azért dislike-olsz kvázi, hogy így destruktív legyél a videóra és a videó feltöltőjére nézve, akkor menjél a bush fenébe. Ha viszont azért dislike-olsz, mert el akarod mondani, és kvázi konstruktívan akarod kritizálni az illetőt, akkor meg tedd meg, és vedd érte a fáradtságot. Közben egyébként írták kommentelők, ha már így jól megbeszéltük, hogy nem reagálunk rá, hogy azért abban is van értelme a dislike-nak, hogy amikor mondjuk talál egy tutorial videót, és mondjuk az egész dislike, akkor igen, akkor a szar. Rájön. És az a helyzet, hogy ez tökre igaz. Igen, tehát, ez, de a kvázi ez az egy. A tutorial videók esetében abszolút tökre igaz. Én hozzátenném csendesen, hogy azért vannak, tényleg amire utaltam, hogy vannak nagyon elszigetelt esetek, a rewind videók, vagy akármit, Justin Bieber videók, bár a Justin Bieber videónál is inkább az a kérdés, hogy akkor csak ne nézd meg, tehát hogy most tök mindegy. De hogy, szóval, Csonti foglalta össze legjobban, abszolút lehetne értelme a dislike rendszernek, de a jelenlegi formátumban nincs. Nem arra használják az emberek túlnyomó többsége, vagy nagyon speciális esetekben használják arra. És hogy nem is igazán informatív. Szóval, hogy én abszolút adnék egy dislike átdolgozást, de az mondjuk átdolgozás. Ha nem is, mondjuk, tételezzük fel, hogy az emberek nem választanának dolgokat, oké, nem választanak dolgokat, de ha például már lenne egy statisztika, ami az érkező dislike-okat, és teszem azt mondjuk like-okat, ahogy akkor teljes statisztikánk legyen, egy timeline-on elhelyezni, hogy a videó melyik, érted? Tehát, hogy mikor érkezett a dislike konkrétan, és ezzel egyetemben egyébként akár a like-okat is elhelyezhetni, mert ott is hasznos lenne ez az információ, akkor az már sokkal hasznosabb lenne, mint jelenleg. Igen. Mert nyilvánvalóan mondjuk a videó első 5-10 másodpercében érkező dislike-okra így megránthatod a vállad, tehát hogy az valami alapvető konfliktusnak tűnik, de hogy nem feltétlenül reflektál ténylegesen erre az egy darab videóra. De ha például mondjuk a timeline-on össze tudnád illeszteni azzal, hogy valamit mondtál, és akkor mondjuk olyan helyen jönnének a dislike-ok, ahol mondjuk nem fogalmaztad meg jól a dolgot, már abból is tudnál következtetni. De hogy ebben a téma, tehát hogy ebben a formában, hogy jelenleg él a YouTube-on a dislike, nagyon ritka az, hogy ténylegesen van értelme. Olyankor van értelme, tehát a rewindok YouTube orrának, tehát a Rewindok hullahalmába, a YouTube orrának beledörgölésében igenis van értelme a dislike-oknak, és ebben teljesen igazatok van, de hogy egyébként nagyon-nagyon kevés az az információ, amit ez igazából szolgáltat. Igen. Tehát, hogy ahhoz meg inkább már egy ilyen tartalomfogyasztói tapasztalat kell, hogy így ránézel egy videóra és a dislike-ra, anélkül, hogy egy képkockát is láttál volna az adott tartalomból, és eldöntsd, hogy ez most ez a dislike-like arány, ez így mit feltételez. Tehát, hogyha mondjuk megnézel egy átlag youtubernek egy átlag videóját, akkor ott azt látod, most függetlenül attól, hogy mennyi a számossága, hogy ilyen 1 és 3% között van a dislike aránya a lájkokhoz képest. Tehát ha mondjuk van 100 like a videón, akkor abból 1:3 lesz a dislike, de ez így forever mindenkinél, mindenhol. Tehát olyan eszméletlen ritkán van. De nekem ez egy kicsit szűknek tűnik, én egy ilyen max up to 10%-ig mondanám. Na várj, aztán várjál, van a következő kategória, amikor ilyen 5 és 15% között van a dislike arány, akkor ott az azt feltételezi, hogy az a videó valamiért annyira nem lett jó az adott tartalomkészítőtől. Ha ez mondjuk már ilyen 20% köré megy, akkor ott lehet, hogy valami megosztó tartalom van, tehát hogy mit tudom én, ilyen aktuálpolitika, vagy bármi egyéb, tehát ami úgy már jobban polarizálja az embereket. Ha pedig ilyen 50% vagy annál nagyobb, akkor ott sanszos már, hogy ott valami bosszú járat van a háttérben, vagy pedig ugye demonstrálni akarják az emberek mondjuk nem tetszésüket egy dologgal szemben, ami nem feltétlenül a videónak szól, hanem egy azon túlmutató dolognak. De sajnos lehet, hogy a videónak szól, tehát még ez is benne van. Jó, és igen, van az, amikor már ilyen nagyon-nagyon durva dislike arány. De hogy mi nézők sem tudjátok megmondani, hogy most ezen nagyon sok a dislike, és például a Justin Bieber számon, ami ugye nagyon volt valamelyik, nem tudom már melyik, nem is érdekel igazából, de nagyon-nagyon sok volt a dislike. És így most azért nagyon sok, mert Justin Biebert általánosan nem szeretjük. Azért nagyon rossz, mert Justin Biebernek ez az egy ominózus száma rosszabb lett, mint a többi száma. Nem, én nem értek zenét, nem tudom, hogy Justin Bieber milyen zenéket csinál. De hogy... Akkor, és szóval azt feltételezi eltelme, tehát már ilyen 50% vagy a fölötti, de hogy már akár 1/3 vagy a fölötti dislike arány is, az már azt feltételezi, hogy ott már valami szerveződés van. Igen, vagy egyszerűen csak az a trend, hogy ezt ne szeressük. Tehát, hogy ez már így csak gondolom, így... erre gondolok szerveződésként, igen. Tehát nem azt mondom, hogy direkt összebeszélnek emberek, hanem elsősorban azt gondolom, hogy, vagy azt értem alatta, hogy ez dislike-olja mindenki, akkor most ezzel mutatjuk meg az ellenállásunkat. Ami tök jó, és őszintén szóval valamivel meg kell mutatni az ellenállást, de akár megmutathatnánk azzal is, hogy nem kattintjuk le. Hát azt nem. Tudom, hogy ez nagyon-nagyon rossz gondolat, de ha például neked nem tetszik a Justin Bieber szám, annak a megmutatása, hogy neked nem tetszik, az arra az a legjobb, ha nem nézed, vagy nem hallgatod. Nyilván ez egy tutorial videóra nem igaz, tehát vannak tutorial videók, amik nyilván hazudnak, nyilván nem rossz, hogyha ott van valami jelzésértékű dolog, de hogy én ezeket általánosságban a legtöbb tartalom gyártó esetén inkább, tehát ezeket érzem inkább a speciálisabb esetnek. Ha most csak tényleg arról van szó, hogy csak kirakott valaki egy videót, és te egyébként nézed, és egyébként szereted a tartalmát, de ez nem tetszett, akkor meg nem megírod neki? Mert ha én nézek valakit rendszeresen, és az egy videó nem tetszik, akkor két dolog szokott történni az én esetemben, de lehet, hogy én máshogy működök, mint az átlag. Egy, kikapcsolom a videót. Mert hogy az épp nem tetszik. Kettő, megírom, hogy mi nem tetszik. Igen, de érted, tehát a jelenlegi YouTube rendszer az úgy működik, hogyha egy videó nem várt ki kellő érdeklődést, nem pörög, nem gerjed fel úgy, akkor az el is megy a süllyesztőbe. És ezt én így annyira látom a saját videóimon, tehát hogy attól függ, hogy épp milyen témát töltök föl, nagyon jól tudom előre, hogy ez a videó sikeresebb és kevésbé, vagy kevésbé sikeresebb lesz, és így egyszerűen így látod, hogyha az a videó az első 1 órában, 2 órában, 5 órában, 12 órában és 24 órában valahogy teljesít, de már az első 1 óra meghatározott. Tehát úgymond az első 1 óra indítja el a pályán, és az úgy majdnem 90%-osan depredestinálja a videó sorsát. Tehát ha az első 1 órában azt a videót annyi ember nézi meg, amennyi általában szokta, akkor úgy fog teljesíteni, hogy a videóid általában szoktak. Ha többen nézik meg, akkor ezt a YouTube rendszere egyből érzi, és elkezdi jobban promózni a videót, ami egy ilyen öngerjesztő folyamattá válik. És ugyanez igaz visszafele. Tehát, hogyha nem nézik meg, vagy elkattintanak az első pár másodperc után, akkor pedig ez olyan durván visszaüt. És épp ez az, amit beszéltünk pár héttel korábban, hogy gyakorlatilag, ha te így megtalálod a kis sweet spotot a YouTube-on, a saját tartalmadra vonatkozóan, hogy te most Minecraft videós vagy, akkor te Minecraft videókat gyártasz, te most, mit tudom, Roblox videós, akkor te Roblox videókat gyártasz. Ennél egy kicsit jobb az átjárás egyébként, tehát itt egy icipicit, tehát ha alapvetően hozod azt a kontentet, ha tételezzük fel Minecraft videós vagy, és alapvetően hozod becsülettel azt a Minecraft kontentet, amit várnak az emberek, akkor az át fog hatni a többi videóra is. Tehát akkor játszhatsz Roblox-szal, játszhatsz, érted, egyszer-egyszer. Vagy így bizonyos időközönként, bizonyos arányban, nem tudom mi a sweet spot, hogy hány Minecraft kontentre jut más kontent, és akkor azt úgy alapvetően fogod tudni tartani. De ilyen nagyobb váltásokat a YouTube most már egyáltalán nem tud kezelni. Igen, tehát gyakorlatilag, ha elindulsz, ha sikerül úgymond sikereket, fejlődést elérned a YouTube-on, akkor az most már ott tartunk, hogy az a tartalmadat nagyon durván beskatujázza egy adott típusra. És ez mindez azért van, mert kvázi azt mondja, hogy azt kommunikálja a YouTube, hogy mi most már csak azt nézzük, hogy a nézőt mi érdekli, és valljuk be őszintén, tehát az ember szereti azért így a stabilitást, és a kiszámíthatóságot, az ismerősséget. Tehát tudom jól, hogyha bemegyek a sarki közértbe, és leemelek a harmadik polcról valamit, akkor az fix, hogy kávé lesz, és ez a fajta kávé. Aztán, amikor megvariálják a hipermarketekbe, hogy hol mit kapsz, akkor így mindenki így 3-4 napon keresztül így bolyong, mint valami részeg zombi, és nem tudja, hogy hol találja, és anyázik közben, hogy miért variálták meg, közben pont azért variálták meg, hogy akkor így bolyong jött el, és lássá esetleg, vegyél mást is, amit addig nem szoktál. Kicsit elvitt a susnyesbe ez a hasonlat. De a lényeg ugyanaz, hogy az emberek azt szeretik, amit már megszoktak, és az a szomorú is egyben, hogy viszont egy idő után meg elunják sok esetben, és akkor meg már azért nem lesz jó, mert hogy túl statikus, és valamit most már újíthatnál, haver. Tehát, hogy így nagyon nehéz itt lavírozni így a hullámok tengerén. De az biztos, hogy most a YouTube kvázi ezt a tendenciát erősíti fel nagyon durván. Tehát de hogy ez a tendencia ez mindig is létezett. Tehát amikor a YouTube nem erősítette fel, az emberek már akkor dobozokban gondolkoztak. Ettől az embertől egy ilyen videót várok, ha más content van, azt nem fogadom el. Igen. De nagyon egyszerű példa egyébként, amikor a GameStar-nak csináltam a tesztvideókat, amiket egyébként GameStar-os cikkek alapján én mondtam fel, és nem pedig, értitek, nem saját, tehát hogy nem saját kútfőből gyártottam talán egy vagy másfél év alatt, mit tudom, 180 tesztvideót, hanem így jöttek a cikkek, és az alapján felvettem. Amint volt egy hiba a videóban, ez lehet, hogy felmondás, lehet, hogy szöveg, lehet, hogy véletlenül rossz játéknevet mondtam, mert két játéknév nagyon hasonló, és rossz játéknév került be a végső videóba, aminek simán lehetett az oka, hogy az volt a héten a hatodik teszt videó, amit legyártottam, vagy az volt a... vagy egyszerűen csak nagyon kellett sietnem, mert mennem kellett egy forgatásra, bármi, azonnal előkerült, hogy ezért nem veszel fel egy Minecraftos videóst. Teszt videót készíteni. És így érted, egy szó hiba volt a dologban, és így azonnal. És én mondom se kellett, hogy a normális videókban is előkerült azonnal az, hogy mit kérted, hogy az emberek világéletükben dobozokban gondolkoztak, nemes egyszerűséggel, a YouTube jelenlegi rendszere ez sokkal jobban támogatja, mint a YouTube régebbi rendszerét. Igen. Tehát, hogy az most ez a kérdés egyébként, mert nyilván így viszont ebben benne van a lehetőség, ami a régebbi rendszerekben nem volt, hogy egy friss feltörekvő alkotónak 1000 subscriberrel simán lehet videója milliós nézettséggel, mert az az egy megszaladt. Egyébként közben kérdezték, hogy a YouTube ezt magától döntötte, mert ez elég önkény. Egy, a YouTube azt sem felületi valamit akart, tehát ha önkény, önkény. Kettő, alkotói visszajelzések alapján. Tehát alkotói visszajelzésekre hivatkozik. A kérdés az, hogy az alkotók, akitől ezek a visszajelzések érkeztek, azok mennyire reprezentatívak, mennyire nem az egész közösség, mennyire... Szóval, hogy nem tudjuk. Alkotói visszajelzésekre érkeztek, ezt tudjuk egyébként. Igen, alapvetően a YouTube egy profit-orientált cég, és olyan fejlesztéseket igyekszik csinálni végső soron, amit meg lehet támogatni azzal, hogy ez így mindenkinek jó, meg mindenki ezt akarta, de alapvetően mindig az fog dominálni, hogy a lehető legtöbb nézettségi időt zsebelje be tőlünk, és mindent kvázi ennek rendelnek alá. És tehát... ez egyébként ugyanez a lájkos dolog, meg egy csomó változtatás, ami mostanában kerül be a YouTube-ba, az egy teljes fundamentális szellemiségváltozást jelent mondjuk 2011-hez képest. Van, aki ezt le tudja követni, abszolút, és van, aki ezt nem tudja lekövetni. Vagy azért, mert nem akarja, vagy azért, mert nem képes, tehát nem is elég ügyes hozzá. De hogy teljesen őszinte legyek, engem kifejezetten zavar az a gondolat, hogy felrakok valamit, amit szerettem volna csinálni, és aztán miután kiraktam, megállás nélkül azon agyaljak, hogy hogyan tudnám, nem ez így nem jó ez a példa, szóval, hogy hogyan tud, tehát hogy nagyon zavar, hogy folyamatosan azon kell agyalnom, hogy hogyan tudnám a saját tartalmamat nézőbarátabbá tenni, inkább mint sem azon, hogy mit szeretnék csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket én személy szerint szeretnék csinálni, amiket kitalálok, és amik így én ezt szeretném megmutatni, és már messze menőkig nem elegendő az, hogy emberek jelezték, hogy érdekli őket az, amit én csinálok. Tehát, hogy már réges-régen hátrahagytuk azt, hogyha egy ember jön, és ő azt jelzi, hogy engem érdekel ez, amit szeretne csinálni, akkor feliratkozik. Ez így teljesen elkopott mostanában. Rendszeresen figyel, és ez egy egész fundamentális átalakulás, hogy konkrétan elvesztettük azt, ami volt a YouTube eleinte, hogy csináld azt, ami érdekel, csináld azt, ami ezért tesz, és lehet, hogy találsz nézőközönséget, és a nagy tömegek számára átalakult azzá, hogy találd meg azt, amit nézni akarnak, és gyársd azt. De ez nem feltétlenül te vagy. Nyilván a sweet spot az, hogyha megtalálsz ennek egy közös halmazt, ami még te vagy, de a nézők tömegeinek is tetszik, de hogy ez lényegesen ritkábban történik, mint kéne, szerintem. És nyilván ettől függetlenül egyébként a nagyszámok törvénye alapján nagyon niche contentek meg tudnak maradni a csatornán, de hogy a nagyon niche contenteknek is tök nehéz mozdulniuk. Tehát megmarad teljesen egyértelműen egy repülős csatorna is meg tud maradni, amihol egy pilóta repüléssel foglalkozik, és azt gondolná az ember, hogy wow. De hogy érdekes kérdés mondjuk az, hogy 5 év múlva ő tud-e ezen bármit változtatni, vagy 5 év múlva is ugyanez a pilóta marad, akitől ugyanolyan videókat várnak. Igen. Szóval ez szerintem tök nehéz. Hát az. Meg hát igazából az ember is folyamatosan változik. Meglepő, de ez van. És ugye ezzel párhuzamosan változik az, ahogy és amit készít esetleg így online tartalmat. Aztán, hogyha ez nincs összhangban azzal, amit mondjuk a platform és annak nézői szeretnének, akkor bizony az a pillanat, amikor az adott csatorna az kvázi szép lassan, de így végelgyengülésben kibúlik. Ja, szerintem ez egyébként ez egy tök érdekes dolog. Aztán hogy persze... bizonyos szinten nyilván igazítanod kell a tartalmadat, tehát hogy nyilván ha van valami, akkor javítanod kell, vagy szépítened kell, vagy ilyenek, tehát ezek ilyen tudod, ilyen mindig elvárások, hogy mit tudom, hogy folyamatosan fejlődj, de hogy... Közben számtalan csatorna megmutatja, hogy nem attól lesz valami így erős, mert hogy mondjuk egyre jobb kamerákat raksz alá. Igen. Vagy egyre jobb a vágás, vagy egyre több időt töltesz a vágással. Igen, tehát hogy az se megoldás, hogy valami rommával optimalizálva, mert nem feltétlenül működik. Hát meg ennek lesz az a vége. Eznek lesz az a vége, amit láthatunk egyébként a YouTube-on, hogy van 6,5 millió csatorna, ami pontosan ugyanazt csinálja. Kihívás videók, napi vlogok, ezek mind olyan tartalmak voltak, amik akkor aktuálisan éppen mentek, és akkor azt csinálták. És hogy vannak tartalomgyártók, akik úgy tartalomgyártók, hogy az ég egyet a világon semmilyen saját visionnel nem rendelkeznek, vagy minimális saját visionnel rendelkeznek, és csinálják azt, ami éppen menő. És nyilván az is benne van, hogy valaki csinálja azt, amit ő szeretne, és közben egy-egy dolgot kipróbál, mert miért ne? De hogy azért itt hatalmas, tehát hogy mindenki emlékszik még a megtaláltam a nem tudom kinek a titkos bázisát hullámra. Mindenki emlékszik még a kihívás videók hullámra. Most jelenleg nem tudom éppen, hogy mi van a YouTube-on a felkapottak között, mert nagyon régen nem néztem oda, de hogy szinte biztos vagyok, hogy ha nem is ennyire egyszerű, mert nem is ennyire egyszerű valószínűleg, de szinte biztos vagyok benne, hogy valami most is van a felkapottak között. Nem találom a felkapottakat. Mert a menüpontot nem találom. Most már felfedezés menü alatt fut. Ó, a felfedezés lett a felkapottak. Ó, ja, és hogy... a felfedezésen belül van a felkapottak. Ó, de várjál, a felkapott az így az alacuzemben, de van ott külön játékopció, és ahogy nézem, megint megváltoztatták, mert most ezt a gaming platformot hozza föl megint, és nem a legnézettebbeket, tehát megint változtattak rajta, de várjál. Már fiam, ezek nem magyar videók, abban teljesen biztos vagyok. Meg várjál, felkapott videók, ja, és akkor itt jön a szokásos. Igen. Jó, és az a legaljára került. LOL! Oké, okay, szóval felfedezés, gamingre rámegyek. Oké, okay, ez most felfedezés. Ez nekem például sokkal jobban tetszik, mint a felkapottak. Mert itt most, amit látok, ez sokkal meggyőzőbb, mint eddig bármi. Ja, és akkor... várj, ezek videók a feliratkozásaidból. Azt akartam mondani, hogy van egy stream, van streameket ajánl, mondjuk a stream ajánlós menüpontban, kettő stream van egymás mellett, az egyiket 36 ezeren nézik, a másikat 7-en. És igen, van egy kis szórás. Ez így, igen, ez így a feliratkozásaimból érkező content. Tehát, hogy így... Jesus. Na, de visszakanyarod... Oh, wow, itt az egyik videóm. Visszakanyarodva a dislike témához, tehát azért a másik oldal is lehet izgi, tehát hogy az, hogy gyakorlatilag a videó szempontjából mit jelképez ez, tehát hogy egyfajta megerősítést kapsz a lájkokból, ha úgy tetszik, akkor így ilyen lelki megerősítés, tehát hogy mindenkinek jól esik, ha dicsérik, és főleg, hogyha pozitív visszajelzéseket kap, és akkor feltöltesz valamit, és akkor csak azt látod, hogy like jön. És akkor úgy tök jó, tehát hogy nem lesz tőle dep is, hogy annak az egy embernek meg mi baja lehetett, úristen, és akkor most nem alszom egy hétig, mert ezen fog keregni az agyam, hogy annak az egy embernek... Ez már jó régen nem történik, de igen, értem. De jó, de lehet, hogy valakiben megtörténik, vagy érted, hogy nem egy embernek, hanem mondjuk 100 embernek. Mert van nagyon sok ember, és az elmúlt években azért elég sokszor így előkerült így hivatalosan a YouTube-tól is, hogy így az alkotóknak a mentál higiéniájával szeretnének kicsit foglalkozni, segíteni nekik, mert ők is nagyon jól tudják, hogy azok, akik mondjuk már 2008 óta, tehát már több mint 10 éve napi szinten űzik a tartalomgyártást, azok már hányszor voltak hullámvölgybe, hányszor kerültek ilyen lelki alkotói minden válságba, mert hogy beszélgetnek azért az alkotókkal, nem velünk feltétlenül, hanem vannak ezek a nagy Amerikában régebben megrendezett igen, és velük, és akkor pontosan tudják, hogy mivel jár ez, és nem szeretnék azt, hogy mondjuk a nagy fejős teheneik idő előtt kiégjenek, amíg nem kerül a helyükre más, vagy mit tudom. De meg ugye egyébként is, tehát az tök jól mutat, hogyha azt látják, hogy a YouTube az így gondoskodik, igen, az alkotóikról. Igen, tehát... igen, inkább ez, mint a másik, az elég rosszul hangzik. Igen, de tehát hogyha ugye úgyis benne van. De tehát összességében, tehát én nem tekintem azt nagy problémának, hogyha eltűnne a dislike gomb, már csak ezért is, meg tényleg, tehát ahogy te is mondtad, az esetek túlnyomó többségében nem észszerű az, amit az kommunikál. Tehát csak azt kommunikálja, hogy pár embernek biztos nem lesz jó. Tehát csinálhatsz bármit, pár embernek biztos nem lesz jó. Vagy pedig, hogy van egy csoport, aki ilyen, vagy van egy ilyen szerveződés, ami kvázi aköré van felhúzva, hogy az a videó az diszlájkolva legyen valamivért. És viszonylag ellenyésző az, amikor tényleg informatív bárki számára, legyen az a feltöltő, vagy legyen az egy másik megtekintő. Én személy szerint a büdös életembe, de tényleg, amióta YouTube tartalmat fogyasztok, egyszer nem néztem meg azt ilyen szempontból, hogy mondjuk egy tutorial videó, vagy bármi, hogy ott az mennyi a dislike arány, mert ha... Én például igen. Tehát, hogy ebben igaza van a srácnak, hogy én rengetegszer nézem, sőt, ha nem, tehát, hogy nem álltam ismert forrásból érkezik a tutoriál, akkor általában először megnézem. Főleg, ha egy kicsit hosszabb. Mert, hogy nagyon sok mindent elmond. Jó, arról, de... hogy ezt akarom-e. Lehet, nem néztem elég tutoriál videót, de hogy én nekem ez személyesen sose volt egy nagy meghatározó szempont, hogy nézzem. Aha. De lehet, hogy azért, mert mondom, nem olyan tartalmakat fogyasztottam sose. De minden esetre ez azért megint látszik, hogy a YouTube megint próbálja egy kicsit így úgymond idézésen biztonságosabbá tenni a platformot, ahelyett, hogy mondjuk használhatóbbá tenni. Tehát, hogy A YouTube nagyon használható. Tehát a YouTube a leghasználhatóbb online platformok egyike. Iszonyatosan. Tehát az például, hogy én milyen tartalmat szeretnék nézni, azt iszonyatos pontossággal lövi bi. Nagyon ijesztő, hogy jó, mennyire hát jól talál az a része be. Az a része már igen. De itt most én arra gondolok, hogy inkább kiveszi a funkciót, és úgymond ilyen kis hopihéket akar csinálni az alkotókból, most így csúnyán kisarkítva, ahelyett, hogy mondjuk tényleg berakná azt az extra egy kattintást, hogy ha már negatív visszajelzést adsz, akkor kicsit cizelláld. Léci. Ez egy tök nehéz dolog, mert azért egyébként te is látod, hogy ez egy opciója, hogy ennek az lesz a vége, hogy ha mondjuk úgy működik, hogy nem lehet dislike-olni, csak akkor, tehát hogy nem kerül rá a dislike abban az esetben, ha nem választasz, akkor egyszerűen csak rákattintanak az elsőre, és abból se kapsz vissza választ. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy én nem abban látom a megoldást, hogy ezt az emberekhez könnyen átkerülhetően odarakod. Hát igen, és akkor megint oda kerültünk, hogy gyakorlatilag akkor most tök reális az, hogy akkor vegyék is ki. Mert hogy az emberek nem tudják ezt, az emberek nagy többsége nem tudja ezt normálisan használni. Biztos te is kaptál már ilyen kommentet így az évek során. Én is kaptam, de kvázi, nem tudom, három kezemen tudom megszámolni, hogy hányszor, ami arról szólt, hogy kedves Csonti, ezt a videó, általában szeretem a videóidat, de ezt az egyet diszlájkoltam, mert, és akkor kifejti. Tehát én kb. Két kezemen meg tudom számolni, hogy hány ilyet kaptam a lassan 10 év alatt. Ja, abszolút. Mondjuk a kommentek azok egy külön izgalmas állatfaj. Igen, de mondom, tehát ez hiányozna az egészből, hogy szerintem tök jó legyen. Így viszont én személy szerint egy könnyet nem morzsolok a dislike-ért, még akkor is, hogyha ez bizonyos videóknál tök használható lenne. Igen, nekem is ez lenne az összefoglaló, hogy jelen formájában az ég egyet a világon nem érdekelne, de tény és való, hogy el tudom képzelni, hogy van olyan mód, ahogy igenis használható lenne. Yep. Nem feltétlenül tudom most, miért csak ötleteket mondtunk, ezeket nyilván mindegyiket tesztelni kell, de ugyanúgy a dislike kivételét is tesztelni kell. Meg hogy tesztelik is éppen valahol, valakinél. Ja, tesztelgetnek dolgokat helyeken. Szóval, hogy igen, és ez teljesen jól is van így, és csinálják is. Tehát, hogy igenis teszteljék azt, amit tesztelni kell. Uh-huh. De hogy ja, nem, én most így nem sírnék, ha kivennék például. De nem változtatna semmit az életemen. Tehát, hogy nem nézem. Jó, mondjuk én most nem is töltök a főcsatornára, de... Ilyen tök érdekes kérdés. Most azért, mert mondjuk az embereket annyira nem érdekli a legós kontentem, amiatt abba kéne hagynom a legós kontent gyártását, értitek? Tehát, hogy élvezem a készítést, élvezem az egészet, hogy akkor most abba kéne emiatt hagynom? Vagy így le kéne jönnie annak, hogy haló, ezt abba kell hagyni? És egyébként nyilván keresek akkor más LEGO content formátumot, de közben biztos, hogy ennek ilyen dominánsan meg kéne határozni azt, hogy te mivel szereted, hogy mit szeretnél csinálni. És akkor így jönnek azok a csatornák, amik, mit tudom én, könyvkritikaként kezdett, de aztán már könyvkritikával egyáltalán nem foglalkozik. És akkor így... És ezzel sincs semmi baj feltétlenül, mert a út közben szeretett volna átállni, de ha például könyvkritikán maradt volna, soha nem ért volna el ennyit. De hogy akkor biztos, hogy mindenkinek ezt az útvonalat kell követnie? Nem, szerintem nem. Mm-hmm. Hát ugye itt az van benne, hogy már egy tényleg reális megélhetés lehet, de ahhoz viszont az kell, hogy kiszolgáld a tömeget, és valljuk be őszintén azért a tömegízléséhez könnyebb igazodni, mint a tömegízlését a te ízlésedhez igazítani. Ahhoz meg most sok nagy mázli kell, hogy a kettő az így egybevágjon. Én őszintén szóval én azért itt ez ilyen kérdésekre azért nem szeretek válaszolni, mert én pont elég szerencsés vagyok ahhoz, hogy ne is, tehát én nem leszek ebből soha ilyen milliómos, milliárdos, mit tudom én, amit el lehet érni azért most a online tartalomgyártással. A milliárdos nyilván nehéz, de hogy sok-sok millió legyen a számlán, az viszonylag kényelmesen megvalósítható. Nem leszek az, de ennek ellenére évek óta meg tudom belőle valósítani a megélhetésemet. Érted? Tehát, hogy oké, lehet, hogy Patreonnal, lehet, hogy a Twitch-en, most a Patreon háttérbe szorult, a Twitch előtérbe került, mert nincs videógyártás, ezért ez tök érthető, de hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és én nem... Valamilyen szinten én is igazítok, nyilvánvalóan, de hogy nagyon-nagyon ritkán játszom olyan játékkal, amihez egyébként nincs kedvem. Érted? Tehát így egy az egyben nincs kedvem, csak nagyon-nagyon menő. Nyilván, ha valami nagyon-nagyon menő, meg nyilván most látom, hogy érdemes lenne visszahozni a Minecraftot, közben egyébként kedvem is lenne visszahozni a Minecraftot, de hogy egyébként egyáltalán nem egyszerű. Tehát, hogy például most az, hogyha én hirtelen csak annózni lenne kedvem, azt valószínűleg nagyon-nagyon megviselni nagyon sokakat, és azt valószínűleg nem csinálhatnám. De hogy ennek ellenére egyébként én még mindig azt érzem, hogy én a szabadabb tartalomgyártók között vagyok, aki így tényleg kísérletezhet dolgokkal, meg próbálkozhat dolgokkal. Igen. Hát én a Creeperiennel szoktam látni, mert ő az, akit így ilyen kocamódon követek. Nem itt Twitch-en, hanem a YouTube-on már évek óta. Én így nála láttam, amikor még így jóval nézettebb is voltak a Hearthstone videói, hogy a Creeperien nekem így a Diablo 3-as hardcore-os kalandjainál jött föl először, mert ő volt az első, aki lenyomta a hardcore Diablót, aha. És akkor az generált neki egy ilyen nagyon nagy nézettséget, és aztán bejött a Hearthstone, és akkor nagyon azóta gyakorlatilag megállás nélkül szinte Hearthstone-ozik, és akkor így a csúcsidőben ilyen majdnem félmilliós megtekintések voltak a videói mindegyik videóján. És azóta már ő is így szépen így lejjebb adott, és most már ha 100 000-et eléri, akkor az már jónak mondható nála is, de nála is ilyen gyönyörűen látszott, hogy valahányszor nem Hearthstone videó volt, az a béka seggel alatt volt megtekintésbe. De mostanra a Hearthstone már nem is, tehát az már nem megy akkor át, mint eleinte, nem? Mert hogy már nem is... Hát kvázi az van, hogy van a Creeperien, és meg még talán másik 2-3 ilyen Hearthstone tartalomgyártó, ők még így mennek, de senki más nem néznek. De tényleg csak azért, mert hogy őket ismerik, megszokták, meg tényleg nekik van meg úgymond az a tudásuk mögött. Hát valószínűleg nekik van elég erős elérésük ahhoz, hogy ezt a nem annyira hatalmas Hearthstone kemény magot bent tartsák folyamatos content fogyasztásra. Igen, de én most csak azért hoztam föl, mert tényleg vannak ezek a nagyobb tartalomgyártók, akik egy bizonyos játékra vannak ráállva már lassan fél évtizede olykor, és ez milyen brutális lehet, hogy így ugyanazzal a videójátékkal játszani. Én már azt sem tudom egyébként így visszanézve, hogy mondjuk a Minecraft-tal eleinte hogy tudtam annyira rácsúszni, hogy mondjuk az első 2-3 évet kibírtam anélkül, hogy kiégek teljesen. De tényleg az azért az nagyon brutális, és jó, lehetne mondani, hogy jó, hát egy munkahelyen is lehúzol azért jobb esetben 4-5 vagy akár 10 éveket, és ott is akkor ugyanazt csinálod, tehát hogy úgymond az ember így meg tud ezzel birkózni. Szerintem ez nem ugyanaz. De így tartalomgyártás, úgymond idézőjelesen kreatív tartalomgyártás címszó alatt ugyanazt a játékot nyüstölni évekig, az hát elég emberpróbáló feladat. Ja, az biztos. Na jól van, szerintem ezt átbeszéltük. Ezt kibeszéltük. Jó, következő napirendi pont. Ez szerintem olyan sok kommentárt nem igényel, csak gondoltam beszélhetnénk róla, hogy az elmúlt két hétben most már így kimondták, hogy bizony-bizony csináltak tanulmányokat, legit tanulmányokat, hogy a lootbox bizony szerencsejáték függőséghez vezethet, és ezt így tudták most már így labori körülmények között is igazolni. Most a labori körülményeket idézőjelesen mondom, de hogy csináltak vizsgálatokat, kutatásokat, igen. És tehát igazániból ez a lootbox itt nálunk már évek óta téma, és nem vagyunk lootbox pártiak. Gyakorlatilag ez először még a cségú ládáknál jött föl. Hogy a lootbox tanulmánynak kilóg az ennek a vége. Igen, mert valahogy elcsesződött ez a text add-on ebbe a nyomorult szoftverbe, és ha túl hosszú írok be, ezt korábban összenyomta, most már nem. És mi lenne, ha csak kitörölnénk, és lootbox maradna akkor? Mondasz valamit. Igen, tehát akkor így próbáljunk igazodni, aztán majd valahogy megoldani ezt a szöveg addon dolgot. Lootbox, oké. Szóval most gyakorlatilag már ott tartunk, tehát eljutottunk a cségó láda nyitogató videóktól, hogy azok mentek, ugye, és hogy az nettó szerencsejáték, és még illegális, és még minden a felhasználó szabályzattal szembe megy. Eljutottunk oda, nagyon sok AAA-s lootboxos játék véráldozatán keresztül, hogy mára már tanulmányokkal igazolják, hát szerintem mióta vannak ezek a cségó ládák? 2014? Hát vagy bármilyen lootbox, azért egy Igen. Jó ideje tartják már. Igen, tehát hogy az elmúlt gyakorlatilag fél évtized lootbox mániája meghozta gyümölcsét, és most már így számszerűsíthető és kimutatható ennek a hatása elsősorban a gyerekeknél, hogy gyakorlatilag ilyen számokat olvastam, hogy a 40%-a azoknak a kiskorú 12 év alatti gyerekeknek, akik játszanak videójátékokkal, már bontott ki lootboxot, nem is keveset, és ennek a 40%-nak gyakorlatilag a 80%-a ez valami, tehát most nem emlékszem pontos számokra, de ilyen szignifikáns összegeket költött a szülei pénztárcájából, of course, tehát hogy aztán abban nem mentek bele így részleteiben, hogy ez mennyire volt a szülő tudtával, vagy tudta nélkül, de hogy ilyen eléggé komoly statisztikákat hoztak le. És ez most jelenleg már odáig vezetett, hogy most már ténylegesen az Egyesült Királyságban és számos másik országban, nem csak Európában, már így jogalkotójuk vizsgálják, hogy akkor ezt így most hogyan állítsuk meg. Ez tök jó. Egyébként, tehát már mint hogy erről mi is nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon-nagyon, tehát hogy azért szépen finoman alakult a mi véleményünk is a dologról. Ez, hogyha ha valami szépen alá van támasztva, egyébként pont ezzel a cikkel kapcsolatban jutott eszembe az a hozzáfűzni való, hogy akár a forrásokat megjelölhetnénk a táblázatot, mert ennek pont szívesen utána olvastam volna ugye a számok miatt. És a gyors Google keresés tekintetében ilyen 19-es meg ilyen cikkeket találtam, és hogy valószínűleg nem azokról van most itt feltétlenül szó, hogy én ennek tökre örülök, hogy fogták emberek, utána néztek, elkezdték, tehát hogy ténylegesen elkezdtek foglalkozni a kérdéssel, és igenis támasszák alá, mert neked, meg nekem, meg a tartalomgyártóknak, meg a gond, így lehet alapvetően, lehetnek elképzeléseink. Tehát én nekem nagyon sokáig az volt az álláspont, hogy az Overwatch-nak a lootboxai, azok nem olyan rosszak, mert nem valódi pénzt kapsz benne. De közben simán lehet, hogy a hatás az egyébként ettől függetlenül ugyanolyan rossz. Igen. Ami tehát meg ugye nyilván nem feltétlenül gondolja az ember. Igen, tehát nagyon sok cég, köztük az Activision Blizzard is ugye azzal védekezett, hogy oké, de nem viszel ki belőle semmi pénzt, és akkor ez a legális értelemben nem szerencsejáték. És ez legális jó. Értelemben nem szerencsejáték, viszont kárt attól még, akkor ezek szerint igen, ugyanúgy okoz. Viszont ha mentálisan ugyanúgy hat, és ugyanúgy viselkedik, mint egy félkarú labló, vagy egy blackjack asztal, akkor viszont bármennyire is nem viszel ki belőle pénzt, max csak beleteszed, ugye, mert beletenni azt lehet, de ugyanazt a pszichológiai hatást érik el vele, mint egy teljesen hétköznapi szerencsejátéknál. És innentől kezdve meg ugyanúgy szabályozni kéne, vagy legalábbis nem kisgyerekeknek odaadni, vagy elérhetővé tenni, mint ahogy azt nagyon sok videójáték tette, és végre valahára... Sokkal szigorúbban kell szabályozni, igen. Igen, és végre valahára eljutottunk odáig, hogy az összes ilyen dolgot nagyon keményen vizsgálják, és tehát egy olyan játékokról beszélünk konkrétan, mint a FIFA, vagy az NBA, amit a jóindulatúan naív szülő ugye megvett a csemetéjének, hogy nézd, focis játék. És ráadásul a FIFA meg az NBA azok ilyen általánosan sokkal elfogadottabb. Tehát a FIFA, tehát az ilyen sportjátékok azoknál az embereknél, akik egyébként mondjuk mélyen lenézik a játékos kultúrát, még azoknál is sokkal inkább elfogadható és sokkal jobban jelen van. Számtalanszor találkoztam Play-ten ilyen emberkékkel, akiknek teljesen érthetetlen volt az egész játékos kultúra, de FIFA-t, NBA-t, ezek a sportjátékokat, ezeket abszolút vágták. És ha most ezt szülőknél nézzük, akkor valószínűleg hatványozottabban igaz, hogy hát oké, ez gyakorlatilag, tehát hogy mondjuk egy szülő, aki soha nem venne meg egy lövöldözős játékot a gyerekének, vagy soha nem venne meg valami más, aminek a koncepcióját nem érti, egy FIFA-t valószínűleg könnyebben megfog, mert az gyakorlatilag foci. Igen. És pont most az utóbbi hetekben került elém az is, hogy kiszámították, hogy mennyibe kerülne az ilyen FIFA-ba azokat a játékosokat megszerezni pénzért, vagy pedig ugye ilyen free-to-play játékidővel a lootboxokból, akikkel úgymond úgy mindenki szeretne játszani, tehát ilyen Messi, meg nem tudom még kik vannak, ilyen Ronaldo, meg hasonlók, tehát ezeket az ultra ritka játékosokat, tehát érted? A 20. 21. század futballsztárjaival, ha játszani akarsz egy nyomorult FIFA játékban, és akkor kiszámolták, hogy ahhoz mit tudom én hány ezer dollárt kell elköltened a játékra, hogy biztosan kibontsd, a statisztikai elvek alapján, vagy pedig hány évet kell megállás nélkül játszanod a játékkal ahhoz, hogy kibontsd. Iszonyatosan durva. A mobiljátékokban írták itt a chaten, hogy a mobiljátékok meg... A mobiljátékok még brutálisabbak. Igen. Tehát, hogy jelenleg én nagyon-nagyon szeretek mobilon játszani, de őszintén szóval kezdem abba hagyni a free-to-play játékokat, és akkor inkább sztárjúvelizek mobilon, meg tud ilyen megvehető PC játékos játékok portjai, inkább ilyenek felé húzódok, olyan mennyiségben tolják az embernek a mikrotranszakciót, és de hogy így jó van, hogy jól elrejtve van, hogy nem jól elrejtve, reklám, mit tudom én, blablabla, bla, bla. Elképesztő. Ez hogy hihetetlen. Én még tavaly csináltam, és akkor most meg lehet nyugodtan kövezni, a Raid Shadow Legends-nek promót. Aha. De amikor így megnéz, tehát én előtte még nem játszottam vele, és akkor mondom, jó, nézzük meg, tényleg normálisnak tűnt a játék, meg játszható is volt, de az, amikor először belogoltál, vagy belogoltam, meg amikor elindítom az alkalmazást, 5 percig, nem viccelek, 5 percig csak azt nyomkodtam ki, hogy az ilyen olyan szuper jó, extra kedvezményes sales ajánlatokat így most így még megvettem ezt a csomagot, de ha ezt nem, akkor még boostolhatnám azt a hírót is, meg jó, ezt nézd meg, vehetsz bizbaszokat is, jó, és akkor 5 percen keresztül nem érdekel, X, hagyjál békén, és ezt minden indításnál. És most ugyanezt most képzeld el, ha mondjuk a 8-12 évesnek így mondjuk egy héten keresztül adagolja a játék, előbb-utóbb még a legacélozottabb idegzetű és legjobb neveltetést és online kultúrával felvétezett gyereket is előbb-utóbb el fogja kapni a HIV, és vagy a gépet dobja el a falnak, vagy pedig rányom arra a bájgombra, érted? Hát, vagy egyébként, ha nem mondjuk a raidben, tehát ha nem egy játékban, tehát tényleg nagyon-nagyon jól át van vele beszélve, és vagy nagyon-nagyon jól megértette, és ilyen gyerek szinten felül teljesítve tudja ezt a gyakorlatban használni, akkor ha nem az első játék, akkor a második, a harmadik, majdnem minden játék tele van. Én most próbálok arra átállni, hogy nem játszom olyan játékokkal, ahol mondjuk nem lehet megvenni azt, hogy reklámmentes legyél. Igen. Vagy ha meg lehet venni, hogy reklámmentes legyél, mert egy csomó játékban meg lehet venni a reklámmentességet, ott ilyen most már ilyen szürreális árakon. Tehát én nem fogok egy mobiljátékra mondjuk 6000 forintot költeni, hogy reklámmentes legyen. És úgy egyébként, hogy ha egy kicsit visszafogottabbak, tehát a játékfejlesztő egy kicsit visszafogottabbak, és mondjuk csak 2500 forintot kérnek, ha tetszik a játék, akkor valószínűleg megveszem a reklámmentességet egyébként, mondjuk 2500 forintért. Érted, ha egy hetet játszom vele, akkor az már igazából tökre megéri. De már az a 3000 forint is messze több, mint amit a reklámokon valaha behoznak rajtam. Tehát az, hogy már nem elég a 3000 forint, hanem akkor 6500 forint legyen, egyszerűen nem értem. Érted? Tehát egyszerűen nem értem. És lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy az van, hogy nem elég. Lehet, hogy tényleg annyi pénzt hoz, hogy a teljes játékos karrierem alatt, ameddig ők feltételezik, hogy én játszom, több pénzt termelek reklám megtekintésekkel, mint mondjuk a 3500 forinttal, amivel megvehetném a reklámmentességet. De egyszerűen nem hiszem el. Tehát, hogy látok már reklámalapú bevételeket elég ideje ahhoz, hogy ne higgyem el, hogy amennyi mondjuk én időt töltök a játékokkal, a mobiljátékokkal, úgy ez nem fog. Nem lesz több. De nem tudom, lehet, hogy... Azt el tudom képzelni, hogy 10 000 óránál már több lenne, vagy mit tudom én, de hogy én nem játszom ennyit. Igen. Kikapcsolni a wifi-t, és nem jönnek a reklámok. Egyre több mobiljátéknak van válasza arra, hogy kikapcsolod a wifi-t. Tényleg egyébként egyre több mobiljáték. Én nem csinálom ezt egyébként, én nem szoktam kikapcsolni, meg én most egy jó ideje nem is játszottam most mobilon, most megint elkezdtem keresgélni, meg nézelődni. Nyilván azért nem játszottam, mert nem találtam semmit, amit igazán élveztem. De hogy... Hogy holy shit. Nagyon brutális, hogy most már a legegyszerűbb játékok is mennyire tele vannak pakolva. Igen. De most már tényleg úgy néz ki, hogy összecsapnak a felhők ezek fölött, a játékok fölött, úgyhogy talán most már lehet abban reménykedni, hogy lesz valami javuló tendencia. Már így is az elmúlt egy évben kvázi nem. Én személy szerint már viszonylag nem találkoztam olyan játékkal, ami ebből a lootbox dologgal operálna. Mondok, hozzáteszem, mobiljátékokkal nem játszom, tehát ott arról a szféráról nem tudok nyilatkozni. Most én is egy jó ideje nem. De tehát, hogy az EA, az Activision, azok nagyon kezdik meghúzni. De talán még talán az Activision? Nem Activision. A 2K, igen. 2K Entertainment az NBA 21-jel. Ott azért még tavaly is voltak emiatt elég durva dolgok, ahogy hallottam. Tehát túl azon, hogy a játék nem lett valami hű, de jó, de azért tele volt rakva legalább reklámmal, meg lootboxszal. De ott már igen, tehát meg fogják találni a módját, hogy valami új módon tegyék költséghatékonnyá az egész fejlesztését a játéknak, de az legalább jó, hogy nem fognak szerencsejáték függésre sarkalni tízezreket. Reméljük. Mondjuk egyébként, mire ebből ténylegesen valami válaszlépés érkezik, szóval azért az még arrébb lesz. Tehát mire ez mondjuk törvényi jogszabályá, szabályozássá, bármivé válik, az még nem most lesz. Igen, de ez a inkább legyen drágább, mint lootbox, egyetértek avval a különbséggel, hogy már drágítják, és még valahol van lootbox. Yes! Igen, szóval, hogy értem, amit mondasz, hidd el, hogy a tömegek nem biztos, hogy egyetértenek az állításoddal a 30 ezres játék ár mellett már. Igen. De tényleg már szóval, hogy eljutottunk oda, hogy... Eljutottunk már oda, hogy a szimpla triplás játék kerül annyiba, mint pár évvel ezelőtt az Ultimate Collector Hardcore Edition. Szoborral, hát könyvvel, van. Meg emlékszem még, amikor a Starcraft-nak a gyűjtői edisonja volt darabonként 32 ezer forint. Ott vannak. És az alapjáték 12 ezer forint volt. És akárhonnan nézzük, a Starcraft egy triplás játék. Igen. Bármelyik része is külön. Tehát külön is a részek. Yep. Triplás játék tele mikrotranszakciókkal, ne is mondd. Kedvenc állatfajom. Na, akkor viszont beszéljünk triplás játékokról, vagy játékokról egyáltalán, amik nem feltétlenül vannak tele mikrotranszakciókkal, viszont játszottunk velük az elmúlt hetekben. Mesélj az Annóról. Szóval az van, hogy bejelentették a Season 3-at ugye az Annóban. Igen. Ami sebeket tépett fel a lelkemben, és visszarántott a videójátékhoz. Őszintén szóval nem tudom megmondani, hogy miért szeretem ennyire ezt a játékot. Te mennyire követed a DLC-ket? Vagy mennyire vannak meg a DLC-k? Minden megvan, és meg is lesz megvan, előre menőleg. Tehát, hogy így olyannyira megvan. Van meg minden egyébként, hogy nem tudom, tudod-e, nem tudom, hogy tart-e még, de hogy a Twitch Prime-hoz annó skinek voltak, úgyhogy beaktiváltam egy Twitch Prime-ot, beaktiváltam a skineket, és lemondtam a Twitch Prime-ot. Szóval, hogy ilyen szinten begyűjtök mindent az Annóhoz. És viszonylag jók, tehát a Season 1, az azt hiszem, az annyira nem volt jó, vagy én nekem annyira nem volt a kedvencem, de ez sem igaz egyébként, abban is tök jó kontentek voltak, csak nem ilyen. Tehát a Season 1 még nem arról szólt, hogy válaszolt a játékosok igényeire, hogy mit éreznek hiányosnak az Annóban. És onnantól kezdve a Bright Harvest, a Seat of Power, meg ezek azért ezek már ezt csinálták. Nem hiszem, hogy van még egy játék, aminek tudom a nevét a DLC-knek. Az északi sarkos történet. Arctic, nem, mert mint hogy úgy értem, hogy már az, hogy ezeknek tudom a nevét. Ja, nagyon-nagyon durva. És hogy nincs ezen kívül szerintem másik videójáték, aminek tudom a nevét. Na mindegy, szóval bejelentették ugye most idén, hogy hello, season 3, azt mondtuk már nem lesz, de mégis lesz. És az a helyzet, hogy nagyon-nagyon jó cuccok jönnek. Hála az égnek egyébként a season 3-at megkaptam amúgy a forgalmazótól. Elsősorban azért, mert leteremtett, hogy a season 2-t miért vettem meg, és miért nem írtam. Úgyhogy a season 3-nál írtam. És meg is kaptam, és hogy őszinte legyek, szerintem jó helyen is van nálam, ugyanis pofátlanul sokat streameltem azóta, mióta megkaptam a kulcsot, meg összesen az Annó karrierében iszonyatosan sokat. Te most kifagytál, vagy csak nem mozogsz? Ó, nem a szemed mozog. Szóval egy pofátlanul sok időt toltam a játékba, és ebből ugye nagyon nagy mennyiségét streameltem. Season 3 DLC-k, azok late game DLC-k. Tehát, hogy azok ugye alapvetően mindegyike valamilyen úton, módon a late game-ben lesz majd hasznos, a late game-re reagál. Az első, amit megkaptunk már, kikötő. Az a Docklands DLC, a kikötős. Az inkább ilyen mid game, szerintem. Tehát ott már el lehet kezdeni mid game-ben is csapatni vele, nem? No. El lehet. De nem ott adja ki az igazi erejét. Erre majd visszatérünk egy pár perc múlva. Szóval igen, értem, de alapvetően az, hogy egy fullos dockot megépíts, az late game. Az igazi ereje a Docklands DLC-nek, az late game. El tudod kezdeni már mid game-ben használni, addigra már megvannak a nyersanyagait hozzá, de hogy az igazi ereje, de ugye a későbbi, érted, a későbbi DLC-k, a turisztika, az nyilvánvalóan late game. Tehát itt nem akkor fogsz a turisztikával foglalkozni, amikor még az életért kaparászol, hogy a többi idiótától megpróbáld valahogy megszabadítani saját magadat, akik rendszeresen megölnek. És a legutolsó DLC, amiben felhőkarcolókat tudsz csinálni. Ja, az late game. Az abszolút late game. Tehát, hogy az már abszolút late game. Szóval eszembe jutott, hogy mekkora fan lenne, akkor még nem tudtam, hogy milyen kalandra indulok, de mekkora fan lenne, hogyha már ennyi late game content érkezett, akkor elővenném azt a mentésemet, amit én már nagyon-nagyon régen késznek éreztem. Ugyanis ez az a medium nehézségű mentés, ahol felpucoltam az ellenfelet. Tehát, hogy nincs már semmiük, nem léteznek. Mindegyik ellenfel, a kalózokon kívül mindenkit levadáztam, az utolsó szigetüket is elvettem. Volt olyan ellenfél, akivel nem volt semmi problémám, és kereskedelmi kapcsolatban lehettünk volna, de kellett a szigete. Egyszerűen kellett a hely. Tehát, hogy ez így működik. Úgyhogy ez a mentés, ezt egy adott időben már azt hittem, hogy ezzel mintegy végeztünk. Mert hát ugye bár nincsenek ellenségek, úgyhogy ez innentől kezdve nem lesz izgalmas. De. Szóval most, ahogy jönnek az új DLC-k, elővettem ezt a mentést. És elkezdtem foglalkozni gyakorlatilag mindennel, amivel eddig nem. Az új világban legyenek jók a kolóniák, tehát legyen szépen felújítva, tudod, Bright Harvest, legyen mindenhol traktor, legyen mindenhol, tudod, gyártsunk mindenhol a maximumot a mindenből. Próbáljuk már meg, hogy az emberek körülbelül kapják meg azt, amit szeretnének, de ez még csak, tudod, a bemelegítő. Hát ez ilyen pár tíz órás kis optimalizálási folyamat. Yes. Már yes, alapból, amit elmondtál. Nem is végeztem még vele, de hogy gyakorlatilag nulláról terveztem újra a teljes kávégyártásomat. Iszonyat, hogy ott mi került bele. És aztán egyszer csak így, hogy hold up, wait a minute, nekem van egy kincskereső hajóm. Megcsináltam a kincskereső hajós sztori vonalat, de utána soha semmire nem használtam a kincskereső hajómat. Úgyhogy elkezdtem kincset keresni. Fellezúzok. Közben írták így a cseten, hogy van egyébként egy item, ami egy szonár, és sokkal messzebbről látja a kincskereső hajó, hogy hol vannak kincsek. Nem kell a térkép feltétlenül. Szóval tudod, elkezdtem ipari mennyiségben, tehát beálltam arra, hogy a kincskereső hajó mellett megy mindig egy 6 slotos teherhajó. És csak tudod, dobálom át a cuccokat, és csak cserélem a teherhajót, amikor megtelik. A málhás szavát. Igen. Ez egy újabb pár száz óra. Ugye nyilvánvalóan az Arctic, mint olyan, helyre kéne pofozni az Arcticot, mert ugye nem gyártunk folyamatosan gázt. Itt van 2 léghajóm összesen, érted? Milyen birodalom az, akinek csak 2 léghajója van. Felmentem, beleáldoztam egy streamet vagy 2-t abba, hogy helyre rakjam az Arcticot, egyébként azóta megint földbe állt, szóval mindegy. Helyreállítottam, legyártottam még ilyen 11 nehány léghajót for fun purposes, különböző színekben lebegnek különböző helyeken. Kirov reporting. Közben rájöttem, hogy az Arcticon fönt abban a sarokban ott egy speciális fajta scrappet lehet szerezni, amivel olyan itemeket lehet gyártani, amivel még jobb az Arctic. Kezdjük egy kicsit korábban. Elkezdtem használni az itemeket. Embereket, itemeket. Tudod, ami van ez a rendszer a játékban, de hogy igen, alapvetően soha nem görcsöltem túl eddig. Tehát, hogy én ja, te csak így brute force, így lenyomtam az egészet. Én brute force voltam, igen. Tehát kell 16 tonna kávé, gyártok 16 tonna kávét. Most így elkezdtem nézegetni ezeket az itemeket. Tehát úgy játszottam a játékot 150 órán keresztül, hogy ezeket az itemeket így igazán nem használtam. Igen, tehát igazándiból le lehet futni a maratont járókerettel is, de azért mégiscsak jobb, hogyha úgy normálisan futod. Tehát ha futócipőben vagy. Igen, abszolút alá tudom támasztani a dolgot. Szóval elkezdtem az itemeket használni. Rendbe raktam éjszakot. Neked a Great Eastern hajó megvan? Én az északi DLC-ben még nem pörgettem olyan sokat. Ne, ez nem az északi, nem tudom, lehet, hogy az északi DLC-ben jön, nem tudom melyik DLC-ben. Nincs meg, érkezett. Az a lényeg. Nagyon-nagyon régóta benne van a játékban egy hajó modell, ami a Great Easternek egy ilyen, az egy létező hajó, amilyen böszmenagy gőzmeghajtású hajó volt, nagyon rossz történelemmel, nem volt egy hatalmas sikere annak a hajónak a valóságban. Ettől függetlenül 30 évet dolgozott egyébként, csak érted, amúgy elég para volt. Meghaladta a technológiai feltételeit. És nagyon-nagyon régen kibányázták a játékból, hogy benne van a hajó, de nem lehetett unlockolni sehogy. És aztán egyszer csak nem is tudom melyik DLC-vel bekerült egy küldetéssorozat, ahol útközben csinálgatsz dolgokat, és egyszer csak kapsz egy Great Eastern-t. Ami egy teherszállító hajó, egy gőzhajó, a leggyorsabb a gőzhajók között, aminek 8 teherszlottja van. Ja, és akkor ez az, amit meséltél, hogy azt hitted, hogy ebből tudsz majd többet is. Igen, és aztán tudod, amikor megjött a Bright Harvest-tel jött, igen, azt hiszem én is úgy emlékszem. Szóval amikor megjött ennek a lehetősége, hogy többet gyárts, és ahhoz megcsináltam mindent. És ez még mind-mind semmi, mert a valódi cél az, hogy a Sunken Treasure DLC-ben érkezett félpálya méretű mapet, azt egy várossá alakítsam. Lehetőleg azt egy befektetőkkel teli várossá alakítsam. De technikailag azért vettem elő a játékot a Season 3-nál, hogy ezt megcsináljam. Az elmúlt 40 óra, amit streameltem belőle, azzal gyakorlatilag hozzá se nyúltunk ehhez a feladathoz, csak a gazdaságunkat erősítettük, és csináltunk dolgokat, amiket eddig nem csináltunk. Igen ám, de most elkezdtem dolgozni ezen. És rájöttem, hogy itt valószínűleg nehézségek lesznek. Mert azon a szigeten most még csak egy nagyon-nagyon kis szelete van beépítve, de már az 11 000 mérnök. Az igen. Egy nagyon-nagyon pici szeletét építettem be annak a szigetnek. Tudod, igazából ez csak a parton egy kis rész, hogy az a terv, hogy ott fejlesztem fel a lakosságot, és onnan csak szétpakolom az épületeket. Tudod? Tehát, hogy mindenki ott fejlődik, és onnantól csak szét. Az ott 11 000 mérnök. Otthona lett egyébként közben valahogy, és az van, hogy rájöttem, hogy ezek valószínűleg nagyon sok kávét fognak enni, nagyon sok csokit fognak enni. Ez valószínűleg nem fog működni. És itt indul el a lejtő. Szóval gyártok autókat a fővárosomnak, ami jelenleg az a főváros. Tehát amit így rájuk közben így gondolkoztam, hogy minek nevezzem a továbbiakban, az a történelmi fővárosom. Van egy történelmi fővárosom, egy ipari fővárosom, és lesz egy gazdasági fővárosom, amint ez elkészül, ez lesz a gazdasági és kulturális főváros. Szóval az autógyáraknál hogy nem találtam egy item kombinációt, tehát így igazából így véletlenül találtam, tehát csináltam ezt, csináltam azt, találtam egy item kombinációt, amivel levihető a munkaerő szükséglet nullára. Tehát, hogy konkrétan az 500 mérnököt igénylő autógyárak nulla emberből üzemelnek. Ez a dolog azt, úgy hozható ki, hogy a Sunken Treasure-nek a talált lootjából az őrült professzornál tudsz craftolni robotokat. A robotokat? Egy ilyen robotos item, és ha a robotos itemet berakod a Trade Unionba, akkor az leveszi a szükséges munkaerő 50%-át. De ugye nem tudsz robotból kettőt berakni. Igen, de van még viszont olyan, ami csökkenti a munkaerőt. Van több, de van egy olyan item, ami 50%-kal csökkenti a munkaerőt, ez a nagyon hangos harang névre hallgató item, amit konkrétan a szkolárokon keresztül tudsz fejleszteni a Land of the Lion DLC-ben kapott ilyen tudományos központban. Tehát ugye tudod, ott kapsz egy tudományos központot, amivel tudsz fejleszteni. És ott, ha elég sokáig kutatod meg, az elég sok itemet kiállokolsz, akkor lesz egy hatalmas, egy hangos harang, amit onnantól tudsz készíteni is, ha kifejleszted. Nyilván egyre drágább, tehát hogy először csak mit tudom én, 1500 pont, de az enyém a következő ilyen harangom 20 000 pont lesz. De ha ezt a kettőt berakod, akkor hogy nem már nulla ember szükséges ahhoz, hogy a gyár működjön. De akkor ezek szerint nem a meglévő 50%-át, hanem a mindenkori 50%-át vonja ki. Az a helyzet, hogy így, igen. Ez volt a másik, amire rájöttem útközben. Szerintem hogy ott valaki a fejlesztőknél egy kicsit félreértette a leírást. Valaki valamit elrontott, de nem ez a lényeg. Szóval az eredeti 50%-át ki tudod vonni, és ez csak két item, ami azt jelenti, hogy van még egy harmadik itemed, amivel akár tudsz production növelni, vagy tudsz áramot adni, mert van egy olyan ember, aki bármilyen production épületnek áramot ad. Tehát, hogy igazából még csak olajat se kell vinni, ha nem akarsz feltétlenül. Szóval mindegy, itt több különböző megoldás van. Az autógyáraknál van egy specifikus gyár, van egy specifikus item, ami az autógyáraknál a gőzgépet kicseréli filamentre. Mhm. Filamentről és alvázból tudsz csinálni autókat. Gondolom, itt már te is látod, hogy Viktor pontosan milyen irányba halad tovább ezzel a videójátékkal. Szóval elképzelhető, hogy van egy szigetem, ami automatizálva gyárt autókat, de úgy... Szarból és húgyból gondolom akkor. Hogy itemeket se viszek. Igen. Mert azt meg kitrédeli a Harboros DLC-n keresztül, igen, be van állítva, hogy értetted, hogy mondjuk ahhoz, hogy 20 percen keresztül gyár csak autókat, most nem vagyok biztos a számokban, de egyébként valószínűleg ezek a jó számok, azzal a 6 autógyárammal, ahhoz szükségem van 300 rönkfára, szükségem van 300 szénre, szóval így szükségem van minimális nyersanyagra. Tudod, hogy mennyi autót kell ezért adnom? 2? 3? Ilyen gyakorlatilag nem létező mennyiségű nyersanyagot. Úgyhogy összeraktam egy rendszert, ami most azt csinálja, hogy egy sziget, tehát be kellett boostolni, tehát az elején el kellett indítani. Oda kellett vinni a gyártókapacitáshoz az építőanyagot. Oda vittem, nem tudom, 500 tonna ágyút, mert az ágyú a másik, amivel dílelek, a fejlett ágyú. Szóval odavittem, hogy 500 tonna fejlett ágyút, hogy elindítsuk a kereskedelmet, de hogy igazából már el van indulva, úgyhogy anélkül, hogy emberi erőforrást igényelne, mert ugye alapvetően össze lehetne rakni az engineereket. A fősziget abban a régióban elbírná az engineereket. De én a fősziget szeretném befektetőkkel megtölteni. Tehát most hiába van 11 ezer felesleges engineerem, nagyon-nagyon hamar 11 ezer befektető lesz. Vagy 11 ezernél több befektető lesz, érted? Mert arra is vannak itemek. Szóval most jelenleg van egy sziget, ami önmagát ellátja, hogy autót gyártson, és innen az extra autókat átszállítjuk a fő-szigetre, és az extra termelődött autókból gyakorlatilag ellátunk minden szükségletet. Így. Így kell ezt. Kicsit már ilyen Star Trek-es kezd lenni így 1800-ban, amikor érted, a robotok dolgoznak hangos harangokkal, és replikáljátok energiából az autóalkatrészeket. Szóval nagyon szigorúan nézzük a dolgot, ez már ilyen passzív jövedelem kategória, tudod? Tehát, hogy a fősziketen élő emberek, mondjuk farmereknek egy percet nem kellett soha dolgozniuk ahhoz, hogy megéljenek, aztán workerökké fejlődjenek, utána artizánokká fejlődjenek, és abból engineerekké, és engineerekként sem kell egy percet sem dolgozniuk. Ez már kezd ilyen arab emirátusok lenni, ahol érted, így alanyi jogon jár neked, mit tudom én, hány millió forintnyi összeg, csak azért, hogy ott vagy, és örülünk neked. Igen, tehát hogy ez már ez a szituáció az annóban, és akkor ehhez még ugye meg tudjuk fejelni, hogy van egy emberke, aki mindenkinek, minden befektetőnek, akinek van bankelérése, annak automatikusan biztosítja az ékszer és az óra szükségletét. Igen, ezt egyébként én is megfigyeltem, hogy tehát olyan jó kombókat lehet lőni ezekkel az extra iszonyatos emberekkel, meg cuccokat, hogy el lehet törni a játékot, és egy időben én nagyon keményen ráálltam rá arra, hogy gyakorlatilag ilyen kényszeresen figyeltem az összes ilyen pontot, ahol lehetett ilyen embereket, meg itemeket, meg minden cuccot felhajtani, hogy na most mi spawnolt ott, majd most mi, tehát ilyen, majdnem ilyen lootbox jellege van már annak a dolognak. Az a helyzet, hogy nekem egy ideje a gazdaságom már viszonylag rendben van, tehát én jelenleg 230 millión ülök. Úgyhogy néha csak így tudod, amikor így kell egy ember, és csak így elmegyek a börtönbe, és így addig pörgetem, igen, addig meg nem telik a hajóm azzal, megjelenik, amíg meg nem telik a hajóm azzal az emberrel. Ja, hogy klónozol a börtönbe, és tudod, értem. Amikor már a pörgetés darabja ilyen mit, félmillió, meg ilyenek, és így nem baj, pörgetjük tovább. És ilyen... Hát drága a klónozás ott 1800-ban. Nagyon durvára csúsztam erre. És ráadásul egyébként az a sziget, ahol van ez a teljes autonóm autógyártás, tehát vannak a filamentgyárak, vannak az alvázgyárak, és vannak az autógyárak, mindegyik full automatizálva. Ezen a szigeten ezt még el tudnám helyezni még háromszor, még kétszer biztosan, mert ugye itt nem lehet az, hogy csak összezsúfolod az épületeket, mert ugye szükség van arra, hogy minden benne legyen a megfelelő területében a trade unionoknak. De hogy még így is kényelmesen elfér kétszer vagy háromszor. Ha kétszer vagy háromszor ennyi autó kell, lelkem rajta, I don't really care. Úgyhogy most jelenleg a legnagyobb probléma egyébként, a legnagyobb problémám az az, hogy a szigeteken be lehet állítani, hogy a hajóid ne vigyenek el mindent. Tudod, tehát lehet lokkolni a szigeten, hogy mindig maradjon a szigeten 500 tonna valamiből, vagy 200 tonna valamiből. És az a helyzet, hogy ez nagyon jó, amikor csak normálisan használod, viszont ez a lokkolás, ez lokkolja a kereskedelmi kikötőtől is. Szóval, hogyha az autó szigeten lokkolom, hogy mindig maradjon 200 tonna autó, arra, hogy tehát a sziget saját igényeit díleljem, akkor ez a kereskedelmi hajóval sem fog sikerülni. Mm-hmm. Sajnos. Úgyhogy sajnos ez néha manuális hozzányúlást igényel. Egy kár, de hogy közben pedig olyan iszonyatos dolgokat lehet összerakni most már az annóban. De olyan iszonyatos, tehát én azt hiszem, hogy most kezdek eljutni oda, hogy ripityára törjem a játékot. Hát figyelj, kellett hozzá 2 év, de sikerült. Igen, kellett hozzá 2 év, egy pár DLC, de most törjük ripityára a játékot. Tehát ha azt a szigetet sikerülne megtöltenem investorokkal, és sikerülne az egészet csak autóból ellátnom, amit ugye meg lehet csinálni, mert hogy ezen a szigeten, ugye, mint mondtam, meg tudom háromszorozni a gyártókapacitásomat, de a többi sziget is ott van. Tehát, hogyha kell, akkor érted, nem érdekel különösebben a dolog. Ha ezt sikerülne összerakni, az egy olyan elképesztő mennyiségű bevételt jelentene, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit csinálok a további szigeteken. Tehát, hogyha veszem az északon lélőknek a szenet folyamatosan, még az is teljesen oké. Nem számít semmi. Nem spóroltam semmit. Nagyon, nagyon, nagyon imádom. Nagyon. Ja, imádom. Én most egy pár hete már nem játszottam az annóval. Amikor kijött ez az első ilyen a Season 3-as DLC, akkor azért egy 15 órát én is így beleröppentettem. De igen, tehát ez a játék, ez tényleg egy triplás menedzser játék. Triplás menedzser játék. Amikor így azt mondja a kikötő, hogy ahhoz, hogy kaucsukot tudjál venni, tehát gumialkatrészt tudjál venni, ahhoz sajnos előtte venned kéne 2500 tonna szappant. És így tudod, az ember azt mondja, hogy oh no, keresek egy szigetet, aminek van 2500 tonna kapacitása. Oké, 2500 tonna szappan hány darab autóba kerül? Ó, 120? Ja, tehát és így egy kereskedelmi körben megveszem a 2500 tonna szappant. Igen, tehát ez a Ez az a kategória, amit így meséltél egy másik játék kapcsán, hogy így jöttek a... Már nem is tudom, melyik volt hirtelen, de hogy így fel volt vezetve, hogy ó, ezek ilyen nagyon kemény dolgok lesznek, ez a 2500 tonna szappan, ez most egy nagyon nagy vállalás, de ha megcsinálod, akkor utána jó lesz, hidd el, csak valahogy próbáld meg ezt teljesíteni. Te meg így... Mennyit ment a 2500? Legyen 3, jó? Tudod, már jó napom van. Legyen 3, és tartsd meg az aprót. Úgyhogy konkrétan így szappamból most egy ideig nem lesz hiány, mert hogy a világ összes szappanát berendeltem. Úgyhogy így... Ott ilyen tenger helyett már ilyen szappallé folyik ott a... Igen, most így vannak ezzel ilyen is. Tudod, van egy item, amivel a konzervgyártásban ki tudod cserélni a teljes pörkölgyártást. Igen, igen, azt hiszem már én is találtam. Disztóhúsra, vagy valami ilyesmire. És így állsz, hogy ez gyakorlatilag értékben ez milliós nagyságrendű, amit így kitörölhetek, ha ezt szeretném használni, és onnantól csak disznóból csinálni. Ne, nagyon durva. Igen. Hát, ja. Jaj, az anno az egy jó játék. Anno is life. El lehet vele ütni az időt, paradjunk annyiban. El. Ne haragudj, ez hosszabb volt, mint szerettem volna. Ja, semmi baj. Nagyon rá vagyok csúszva az annóra. Én ezeket így élvezettel meghallgatom, és akkor néha kicsit úgy veszem, mint hogyha én is játszottam volna akkor vele, és eljutottam volna, tehát hogy így... Jó, akkor most így Viktor mondjuk játszott helyettem ezzel, és akkor úgy megspóroltad. Helyetted is, igen. Mindenki helyett is. Igen, tehát jó ízűen elmeséled az élményt, és akkor jó, ez olyan, mint hogy én játszottam volna már. Csak mégsem ment el vele 40 plusz órám. De helyette 40. Viszont... Jó, akkor 80. Na. De helyette szerintem mind a ketten játszottunk az Evil Genius 2-vel. Igen. Kinek mi jut ez? Szébe az... Megint már hangosan elindítottam. Szóval Evil Genius 2. Szerintem jó lett. Alapvetően. Szerintem nem lett annyira jó. Nem lett hiperkomplex. Azt aláírom. Vagy szórakoztató. Oké, szórakoztató, de hogy... Szerintem para, ha egy menedzser játékban az összes komolyabb játékmechanikát eléred a tutoriál végére. Hát igen, és erre gondoltam, hogy nem lett hiperkomplex. Onnantól kezdve csak scale-eled. Tehát, hogy egyszerűen csak többet csinálsz ugyanabból. Engem ez nem... Én ezt nem sorolnám a jóhoz. Engem igazándiból az fogott meg, hogy nagyon jó hangulat van az egész játéknak. Ez vitathatatlan. Kivétel, ha lezsibbadsz azon, hogy 3,5 másodpercenként ugyanazzal a járás animációval besétál egy csapat ellen. Na de, szóval alapvetően én ezt egy ilyen könnyed menedzser játéknak tipptudálom, tehát olyasmi, mint a Two Point Hospital. Tehát, hogy pont ugyanaz, mint a Two Point Hospital. Igen, tehát hogy így látványra, hangulatra tökre ott van, a menedzser része az nincsen túl bonyolítva, tehát gyakorlatilag csak ki kell túrd a bázisodat és elhelyezned dolgokat. Van egy ilyen kis tower defense része ugye a csapdákkal. Amik nem csinálnak szinte semmit. De meg, valószínűleg csak azért, mert még nincsenek fejlettebb csapdáim. Meg a fejlesztése, de tehát, hogy így igazándiból nem egy bonyolult játék. Viszont arra én tökéletesen alkalmasnak tartom, és hát nem egy teljes árul játékról beszélünk azért, hogy akik mondjuk egy ilyen könnyed menedzser, bázis menedzser játékra vágynak így szép grafikával, tehát hogy azért én nekem nagyon, nagyon tetszik a grafikai stílusa, nagyon meg a szép, hangulata. Én nekem nagyon tetszik a grafikai stílusa. Tehát ez az 50-es kötőjel 70-es évek ilyen kémfilm hangulat, ez azért így nagyon átjön ezekkel a kis extrém poénokkal. A dialógusok azok szarok. Tehát ráadásul ilyen kipróbáltam több fő gonosszal. Azért, ami vicces. Jó, van benne egy-két erőltetett poén, de alapvetően kipróbáltam több fő gonosszal, és mindegyik ugyanazokat a szövegeket mondja el. Csak ugye ez más baj. Szinkronnal. Tehát, hogy... Ez nagyon nagy baj! Úristen, ez nagyon nagy baj! De komolyan, ugyanazt a szöveget a sztori küldetéseknél legalábbis. Aztán mellékült, tehát nem tartok annyira messze még a játékban azért, tehát lehet, hogy később ez még kicsit árnyalódik, de alapvetően azért az nekem egy kicsit csalódás volt, hogy ugyanazokat a szövegeket mondják föl, csak más hangszínnel, ugye a nő az nem férfi hangon szól, és a férfi nem női hangon, de ezt leszámítva, én ezt egy ilyen könnyen menedzser játéknak tartom, amivel mondjuk a 12 pluszos korosztály így elkezdett ismerkedni. Tehát annól én emlékszem, amikor 98-ban, akkor voltam 13 éves, kijött a Tem Hospital, én azt imádtam. És ma már, mai fejjel a Tem Hospital ugyanezt tudja komplexitásban, mint az Evil Genius, mint a Two Point Hospital, és egy ilyen nagyon jó bevezető játék. Vagy aki nem vágyik többre, tehát nem kell annak egy Factoriónak lenni, tehát nem kell mindenkinek egy Factorióval játszania, vagy egy Dyson Sphere programmal. Ezzel abszolút egyetértek, viszont ez nem feltétlenül fogja az én véleményemet meghatározni, és az én véleményem az, hogy nem annyira jó, az nem ezen alapszik, hanem azon, hogy abban az egyszerű mechanikás dologban is lehet ennél ezerszer több dolgot kihozni. Tehát csak egy kicsit változatosabbá tenni, érted? Ha mindenképpen ragaszkodsz ahhoz, hogy a kihallgatásnak legyen egy animációja, amit viccesnek szánsz, akkor csinálj ötöt. Na igen. Minden egyes alkalommal nem akarom megnézni ugyanazt a nyavajás animációt. Ha mindenképpen szeretnéd, hogy a gonoszok viccesen járjanak, csinálj különböző animációkat. Mert most mindegy, csak a színük változik, mindegyik ugyanúgyoson. Nyilván vannak utána más kategóriai gonoszok, de hogy az, akik jönnek, azok ugyanúgy jönnek. Mármint a jók. Ja igen, a jó. Akik vannak valóban. Na igen, viszont, de tök jó, hogy ezt így felhoztad. Egy dolog valamit én viszont nagyon hiányolok az egészben, az pedig az, hogy úgy nem jön át a játékból az, hogy te itt most igazán gonosz vagy. Tehát, hogy jó, így... de ezért, mert ez a klisés gonosz, tehát hogy érted? Nekem mondjuk hiányzik, nem tudom, hogy csak nem jutottam el odáig, de én szeretném ellopni az Eiffel-tornyot. Az odáig én se jutottam, de azt láttam, lehet lopni, és akkor berakhatod a kincstáradba ezeket a nagy ilyen cuccokat. Tehát kvázi az a late game-ben jön ki egyedül, hogy te gonosz vagy, de hogy odáig nagyon semmi. Tehát, hogy most érted, jönnek ügynökök, de hát azok akár fókák is lehetnének. Nem érzékelteti a játék, hogy te így gonoszkodsz. Meg vannak ezek a küldetések a világtérképen, ott is kb. A gonoszság csak akkor érhető tetten, ha te veszed a fáradtságot, hogy azokat a kis szövegeket elolvast, hogy miről is szól az a nyomorult küldetés, amit így a harmadik alkalommal már garantálom, hogy senki nem fog végigolvasni, mert én se teszem. Nem elsőre se. Meg elsőre se, igen. Tehát, hogy rányomsz, pénz, idő, nyersanyag, ember, oké, menjen. Az, hogy mi történt ott, hogy történt ott, senkit sem érdekel, és semmi visszhangja nincsen az egésznek. Építed a bázisodat, ami egyébként tényleg jól néz ki, de hogy ez, hogy te itt most gonoszkodsz, az egyedüli dolog, amiben tetten érhető a gonoszkodás, az az, hogy így random kinyírhatod az embereidet, és akkor így ennyi. Jó, azt mondjuk, én azért gonoszkodtam becsülettel, tehát hogy volt egy szakasz, ahol elrontottam dolgokat, hirtelen nagyon megugrott a létszám, mert egyszerűen nyilván nem egyszerűséggel, csak realizáltam, hogy csak szekrényeket kell lerakni, nem ágyakat. Igen, elkezdtem leszpemelni. A szekrényeket és szobányit. És az ágyak még mindig, és akkor konkrétan a főgonoszomat ki kellett állítani az ajtóba. És ilyen tömegesen dezertáltak volna az embereim, azt mindenkit feltesz kellett csapkodni. Tehát hogy azért ilyenben ez így néha kijön... Én azt érzem, hogy egy csomó mindent hiányzik. Tehát én például tökre élném, ha nem csak kaszinó lehetne például a fedősztoréd. Igen. Hanem lehetne mondjuk más is a fedősztoréd. Vagy... hogy így érted, tehát hogyha így lenne fejlődés a játékban, attól nem kell feltétlenül atom bonyolultnak lennie. De hogy itt most ebben a fejlődés gyakorlatilag annyit jelent, hogy nagyobb számok mozognak. Többet költesz, többet keresel. Nem lesz soha olyan, hogy így valami így nagyon megváltozik, vagy érted? Tehát, hogy vagy nehezedne a feladat. Igen. Hát meg az, hogy gyakorlatilag maga a pálya is. Tehát van háromfarta pálya, azt csokkolom. És igazándiból mind a három pályán ugyanazt csinál, csak kicsit más az elrendezés. Több a hely, kevesebb a hely. Itt van hely, és vagy ugye ott van alapvetően hely. Jól beijesztett egyébként a menü, hogy hát itt nagyon limitált a hely, de hogy az első szigeten meg nagyon sok. Szóval, hogy ha ahhoz képest limitált a hely, akkor... akkor ez nem egy nagy cucc. Érted? Az, hogy ráadásul csak kattingatod a világtérképen, kattingatod a dolgokat, azt így történnek a dolgok, azt egy mobiljáték is tudja. Tehát, hogy a világtérképes részt azt valószínűleg egy mobiljáték is tudnám. Igen, tehát, hogy van egy ilyen mobiljáték feelingje amiatt, hogy ott az a rész az eléggé le van egyszerűsítve. Ja, az! Le van egyszerűsítve, az... így várakozunk, nem csinálunk semmit, nem haladunk a küldivel, mert abban az adott régióban... Hát engem az idegel ki, hogy amíg azok a nyomorultak abba az egyszem helikopterrel beszállnak. Mire beérkezik minden... Jó, megvárjuk Józsi, hogy ebédelj, persze nyugodtan, edd meg az apkásádat. Ja, a másik meg, ami engem például zavar, hogy fejlesztés közben a legtöbb dolog az úgy néz ki, hogy vannak dolgok, amiket csinál, tár eddig is, csak most jobban csinálod. Igen. És akkor erre kivételek például a csapdák. A csapdák azok azért ilyen változatosak. De egyébként csak így van egy fejlesztési sorod, és akkor 30%-kal több HP, 50%-kal több HP, 70%-kal több HP. És így, oké, okay, I guess. Uh-huh. De ezeket miért nekem kell kattingatnom? Nyomogassad ügyesen. Érted? Tehát, hogy... én nagyon féltem attól, hogy ez a játék nagyon two point hospitálos lesz. És nagyon szomorúan tapasztalom, hogy ez a játék nagyon Two Point Hospitálos lett. Én a Two Point Hospitált sem élveztem igazán. És abszolút el tudom képzelni, hogy van egy csomó ember, akinek igen, és abszolút el tudom képzelni, hogy én játszom egyszerűen bonyolultabb menedzser játékokkal. Szerintem is, tehát hogy én se látom magam előtt, hogy ebbe a játékba irdatlan sok időt bele akarok tolni. Egyszer el akarok jutni avval, hogy az egyik főgonosszal mondjuk úgy kimaxolom a küldit, vagy a kutatási fát, tehát hogy úgy állokoljak mindent. Valamit. Állokoljak mindent, hogy amit lehet. Hogy meg tud nézni mindent. Igen. Aztán utána ennyi. Tehát a Two Point Hospitalt is kvázi addig játszottam, amíg így feloldottam az összes ilyen elérhető gyógymódot, mert kvázi az a lényeg, hogy így jönnek a különféle hülyébbnél hülyébb betegségekkel, és akkor hogyan kúrálod ki őket. Aztán utána így köszi, hello. Tehát, hogy ez így cuki aranyos. Nekem így ennyi elég volt belőle. Igen, abszolút, cuki aranyos. Én abszolút el tudom képzelni, hogyha élvezném ezt a játékot, akkor egy sokkal több streamanyag, sokkal jobb streamanyag lenne, mint az annó, mert az annóra figyelni kell, meg a dolgok történnek, meg a nézők rendszeresen beismerik, hogy egyszerűen halvány elképzelésük sincs, hogy mit csinálok. Ja, te most mit csinálsz, Viktor, amúgy? És ilyenkor én is elmondom, hogy nekem sincs. Ez mind nincs az Evil Genius-nél, de az a helyzet, hogy az első streamben például kifejezetten frusztrált. Ja, meg azt láttam. Kifejezetten. Azt láttam a videódon, hogy az volt a címe, hogy így a világ leghosszabb tutoriálja, vagy valami ilyesmi, hogy lesz ennek vége. És ez volt vég, tehát arról volt predikünk útközben, hogy valaha elengedje végre a kezünket. És az az igazán vicces amúgy, hogy atomhosszú a tutoriál, végtelen nyomorék, tehát hogy ugyanazt tanulod meg újra és újra. Hello! Ez egy új dolog. Ehhez szobát építünk. Tudtad, hogy úgy építünk szobát, hogy először kiválasztjuk az adott típust, aztán kiássuk, aztán kiválasztjuk a felszerelést, és aztán berakjuk a felszerelést? Ha, nem is tudtam. Jó, most már tudom. Következő. Hello, kell egy ilyen szoba. Tudtad, hogy úgy építünk szobát, hogy kiválasztjuk a típust, kiássuk a dolgokat, lerakjuk a felszerelést? Well, az előbb mondtad. Kell egy ilyen szoba. Ó, kell egy ilyen szoba! És tudtad, hogy úgy építünk szobát, és így, könyörgöm má! És akkor így mit tudom én, ha meg mondjuk haladunk tovább, akkor jönnek azok a mellékküldetések, ahol embereket kell ugye elfognunk. Igen. És akkor így, tedd a cellába! Ha most még egyszer elmondod, hogy húzzam ki a cellából, húzzam rá a kihallgatóra, valakit agyon verek. Hú. Ahhoz, hogy kihallgass, húzz ki a cellából, és kattints a cellában erre a gombra, és rakd el a kihallgatóba, és ezt négyszer megtanítja neked a játék. Volt egy mellékküldi, és ott azon kb. Egy órát elcsesztem streambe, mire rájöttem, hogy az volt, hogy fogjunk el valakit, aki így felgyújtotta a fél kaszinót, és ott flangált én utána még. Na, én pont itt tartok, és igen. El kellett fogni, bekúrtam a cellába, és akkor úgy ki kellett vallatni. De úgy kell, de az igen. Volt, hogy fagyaszd le. Jó, hát én lefagyasztottam, aztán dugtam be a cellába, aztán a vallatóba. És nem. A megoldás, hogy nem a vallató székbe kell utána rakni, hanem a fagyasztó csapdába. A fagyasztó csapda kell neki, igen. És amíg erre rájöttem hallani, és mondom, ó, bazz. Egy óra mentem. Kétszer kihallgattam én is, mire rájöttem. Én itt búcsúztam el utána, pont lejárt az időnk. Úgyhogy itt búcsúztam el. De hogy én ettől, tehát hogy az van, hogy volt egy nagyon-nagyon hosszú tutoriál, végtelen kellemetlen, végtelen hosszú, szájbarágós, szigorúan fogja a kezed, és mégis sikerült egy csomó izgalmas dolgot kihagyni. Tehát, hogy közben nem tudom, hogy ki a jobb kezed, nekem a jobb kezem a számítógépem egy robot formában. Nekem is valamilyen okból kifolyólag. Lehet, hogy csak én emelkedtem felül, de sem az nincs elmondva, hogy a főnököt hogy tudod gyógyítani, sem az nincs elmondva, hogy a jobb kezedet hogy tudod gyógyítani. Igen, rájöttem igen, utána, igen. Tehát, hogy nyilván rájöttem utána, de hogy szar. Meg kellett tanulnunk ötször, hogy hogyan kell kihallgatni egy bokorugrót, ahelyett, hogy mondjuk ebből csak négyszer hallgatnánk meg, és egyszer megmutatná, hogy hogyan tudjuk felgyógyítani a főnököt. A HP-t veszít. Mert ráadásul nálam a főnök a biztonsági szolgálat maga. Igen. Mert hogy én az orosszal indultam, van egy várról indítható rakétavetője. Igen. Ja igen, nekem nyilván elmondták a nézők, hogy kell csinálni. Igen, egyébként azt hiszem, ott ezt jelezték is. Szóval, hogy én nekem tele van ilyenekkel, olyan dolgokkal, amik nem feltétlenül az a baj, hogy nem komplex. Hanem az a baj, hogy falnak megyek ezektől a hülyeségektől. És most már jobban értem, hogy a kaszinónak például sokkal érdemesebb, tehát hogy én gondolkozom nagyon rajta, hogy még egy streamet adok neki, mert hogy akkor teljesen átépítem a kaszinót, megpróbálom jobban távol tartani őket, érted? Tehát, hogy, igen, hogy a mostani kaszinó layout nem annyira jó, adok neki egy tower defense-ebb gondolkodásmódú layoutot. Abszolút el tudom képzelni. De hogy... azt nem tudom elképzelni, hogy mi az égek, építeném be az egész nyavajás sziklát. Az utolsó Evil Genius streamben szerintem vagy egy órát eltöltöttünk azzal, hogy valaki beírta a kérdést, hogy amúgy egy ilyen szigetet vajon lehet venni? És egy órát googliztam, keresgéltem, és vásárolható magánszigeteket nézegettünk. És hogy teljesen őszinte legyek, ez volt a stream legnézettebb szakasza. Okay. És igazából én is ezt élveztem a legjobban. Tehát, hogy én is ezt a szakaszt élveztem a legjobban, mert hogy egyszerűen a játék azokkal a leegyszerűsített dolgokkal, amik vannak benne, számomra már nem kimagaslóan szórakoztató. És ebben mondom, 1000%-ig benne lehet az, hogy az annóról nem lehet átállni erre. Ugyanúgy, hogy egy annónál lényegesen bonyolultabb menedzserjátéknál, mint körökre osztott menedzserjátékok, vagy bármi ilyesmire, meg nem lehet már leállni egy annóra se valószínűleg. Hát azért az annó elég magasan van így komplexitásban azért. Tehát, hogy az abszolút jól. Tehát egyszerűen kezd, aztán úgy elbonyolódik, de közben meg végig tudod követni a bonyolultságát, mert ugye fokozatosan ismerteti meg veled az újabb dolgokat. Aha. Hát itt mondom, itt nincs magasan a léc. Ami nekem tényleg hát nagyon hiányzott, hogy ez a gonosz, okay. Ez a gonoszkodás része. Tehát, hogyha már erre van kiélezve, hogy gonosz génius, oké, hogy próbálták tartani ugyanazt, vagy valami hasonlót, ami ugye a régi Evil Genius első részében volt, csak hogy szerintem ezt még így ki lehetett volna jobban bontani, meg nekem végig ez a Dungeon Keeper, meg Dungeons párhuzam, ami gyakorlatilag ugyanez a zsáner, tehát hogy így túrod ki a bázisodat a földben, és ilyen minionokat szerzel, mindegyiknek külön szobája van, tehát hogy ott sokkal jobban kijött ez. Jó, mondjuk lehet azért, mert a démonokat, meg csontvázakat, igen, meg goblinokat csináltál, de hogy ez így... az van egyébként, hogy például a kihallgatásból sem jön ki a gonoszság. Tehát, hogy igen, ha már szuperhősös, vagy ilyen szupergonoszos klisé, szupergonosz ügynökös klisé, igenis szeretnék egy asztalt, amire ráköthetem, és így lentről elindulhat egy lézer. Igen. És így, oké, az nem nagyon illene bele, hogy ketté vágja ténylegesen, de hogy igenis vágja ketté. Szóval érted? Tehát, hogy igen, abszolút, abszolút érzem ezt a részét, és közben abszolút tök okés, és tökre el tudom képzelni, hogy mondjuk majd a gyereknek a kezébe adom, amikor így elkezd már játszani mondjuk gépen, és szeretne valami menedzserjátékot játszani mondjuk, mm-hmm, el tudom képzelni, ugyanúgy, ahogy tökre el tudom képzelni, hogy abban az időszakban, amikor az Age of Empires 2-ben azzal töltöttem, hogy az Easy vagy Medium AI ellen 10 méterenként húztam falat, és úgy terjesztettem elő a bázisomat. Abban az időszakban valószínűleg pontosan ugyanilyen jól el tudtam volna szórakozni ezzel is. Igen. Igen. Ugyanez. Ez a, nekem is ez annyiszor megvolt ez az élmény, hogy így előjöttem egy régi játékot, ilyen felnőtt fejjel, és akkor így visszagondoltam, hogy úristen, ezen mennyit szívtam, és most megint jön ez a szivatós rész, és így, mi? Hát ezt tök simán meg lehetett csinálni. Mit görcsöltem én ezen akkor annó? Ennyit. Ja, ennyire emlékszem a StarCraftnak a kampányának a végén, az egyik utolsó terem pályánál át kellett hívnom az egyik ismerősömet, hogy megcsinálja nekem. És akkor most, ahogy a végjátszásban nem volt, nem ment annyira azonnal könnyen, de hogy azért viszonylag egyszerűen át lehetett menni rajta. Jaja. Szóval én egy kicsit szomorú vagyok, de hogy valószínűleg megvan abszolút a helye, de hogy a komplexitásának hiányán kívül is vannak vele problémáim. Egyébként nagyon egyszerű, nem szórakoztató. Számomra egyébként így élmény alapján én nem érzem szórakoztatónak a játékot. Uh-huh. Nem tudom, én kicsit úgy voltam vele, hogy azt kaptam, amit vártam, úgyhogy nem csalódtam nagyot. Én azt kaptam, amit vártam, és nagyon reménykedtem benne, hogy nem azt kapom. Na igen. A remény hal meg utoljára. A remény hal meg utoljára. Ja, az a rohadt remény hal. Jól van. Az a helyzet, hogy lassan a időnk végéhez értünk, de úgy nagyjából majdnem minden játékról beszéltünk. Azt láttam, hogy te is most nézted a Tenancet. Igen, igen, én is játszottam a Tenancet. Vissza fogok hozzá még térni. Ja. De igen. Nekem szimpi, tehát maga a játék a szimpi volt, most így nem érzem a cheat, hogy így akarnék vele többet játszani hirtelen. Nekem ez egy YouTuber's Life jellegű játéknak tűnik, tudod, ami így, ez egy tök jó koncepció, kíváncsi vagyok, mennyi tartalom van benne, de hogy nem érzem azt, hogy így nagyon rá lennék. Nekem a játék amúgy, tehát így jól össze van rakva. Tehát, hogy így van benne ilyen house flipper, kis simszezés, némi management, aztán az egész átvált egy ilyen mobil játékos, notification kattingatós pokolba. Ezt, na ezt látom, hogy egy kicsit nem figyel az ember, és előbb vagy utóbb ez lesz a vége. De amúgy egy nagyon szerintem jól összerakott kis játékocska. Hát a grafika az olyan időtállóan ergya, tehát van az a stílus, amit tudod, időtálló. Igen. Ilyen 16 bites grafika, meg nem tudom, vannak még ilyenek. Ez inkább az a nem volt rá kapacitásunk, hogy normális poligon számmal megcsináljuk a játékot, de még azért jól néz ki most így jelenleg. Tehát, hogy így szerintem nem... így alapvetően oké, okay. Én tök oké okay vagyok a grafikájával. Egy rendben van, csak hogy nem az az időtálló. Hogy a fő karakterünknek miért nincsen avatárja. Ja, csak a Pista bácsi. Igen, hogy Pista bácsi van helyette. Igen. És hogy nekem ez fura, de hogy egyébként én alapvetően okés vagyok a grafikájával teljesen. Tetszik is, tehát a mai stream alapján így tetszett is, úgyhogy valószínűleg vissza fogok nézni. Még mindenképpen nem jutottam olyan nagyon-nagyon messzire, tudod? Tehát kiadtam az első saját ingatlanomat, gyakorlatilag idáig jutottam. Mm-hmm. $3000 per hónapért, szóval jó, köszönöm. Ja, az úgy... megközelíti már a magyar árakat is, úgyhogy ilyen szempontból lassan, de biztosan közelítünk a valósághoz. Azt fizettem ki a lakbért, ne is mond. De én meg a gázszámlát. De mennem kellett tegnap feltetni. Nekem a gázszámla azért nem sokkoló soha, mert egyszerre 30 000 forintnál többet nem tudsz rátölteni a feltöltőkártyás gázórára. Cserélhetnénk. Szóval ne, emiatt csak, lehet, hogy az gyakran kell járnod, ha nagyon hideg van, de hogy annál többet nem lehet. Hmm. Nem lehet egyszerre, tehát nem engedi a rendszer, nem tudsz rátölteni többet egyszerre. That's life. Na, that's viszont life. Időnk végéhez értünk, és akkor azt mondjuk, hogy elbúcsúzunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, így Twitch-en. Ezt a Twitch felvételt szerintem így megőrizzük az utókornak, itt Twitch-en is így highlight-olva lesz. És megy fel majd YouTube-ra is vodként, úgyhogy ott is aha, vissza lehet hallgatni, hogyha erre van kedvetek. És két hét múlva, ha minden jól megy, ugyanitt találkozunk. Így most már itt Twitch-en, szóval igen, kövessétek be ügyesen ezt a csatornát, aki esetleg nem követi még, tehát aki mondjuk tőlem érkezett, mert ugye én meg hoztalom a dolgot. És hogyha... Azt így kövessétek be ügyesen, mert itt leszünk ámmán. Yep. És ha van köztetek olyan, aki esetleg még nem követné Viktort itt Twitch-en, pont ezt beszéltük egyébként még stream előtt, hogy a mi nézőink úgy elég erősen fedik egymást azért. De ha lenne ilyen köztetek... Ah, kivágott a Nightbot. Ennyi, no. De ha lenne ilyen köztetek, akkor nézzétek meg Viktor Pingvin alsóvonás harcos. Vagy már nem alsóvonás? De alsóvonás, és ez sose fog megváltozni. Jó, akkor... Azt vágod mi ezzel a helyzen. Igen, hogy volt hogy valaki. Nálam van igen, a Pingvin harcos név is, csak egy másik accountomon, és nem tudom megcserélni a kettőt. Igen, akkor kövessétek be Viktor csatornáját is, mert ő is szeret olyasmi játékokkal játszani, amivel fog. Én. Igen, nagyon hasonló játékokkal játszunk. Igen, hasonló a stílusunk. Van némi eltérés azért itt ott, de az pont elég ahhoz, hogy ne tök ugyanazokkal a játékokkal játszunk mindig. Igen. Unknown is life. Ja, én is vissza fogok majd menni hozzá. Na jól van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk, ha minden jól megy, két hét múlva. Addig is jók legyetek, és ne egyetok mosatlan gyümölcslevet. Unknown is life. Sziasztok!